دیکھیے بھائی آگے سبق، و توابع المناد المبنی على ما يرفع به المفردة حقيقة او حكما، انما قيد المنادى بكونه مبنيا لان توابع المناد المعرب تابعة للفظه فقط، وقيدنا المبنی بكونه على ما يرفع به لان توابع المستغاث بالالف لا يجوز فيها الرفع نحو يا زيدا وعمرا لا وعمر لان المطبوع مبني على الفتح. بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے منادا کے توابع کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ توابع جمع ہے تابع کی، اور اب تک جتنے مرفوعات منصوبات وغیرہ آپ نے پڑھے ان میں عامل براہ راست عمل کرتا تھا اور ان کو رفع، نصب یا جر دیتا تھا. مثلا جاءنی زیدن، دیکھو یہ زیدن مرفوع ہے، جاء نے اس کے اندر براہ راست عمل کیا اور اس کو رفع دیا. رأیت زیدن، یہ زیدن منصوب ہے، رأیت نے براہ راست اس میں عمل کیا اور اس کو نصب دیا. اور مررت بزیدن، یہ زیدن مجرور ہے، با جارہ نے اس میں براہ راست عمل کیا اور اس کو جر دیا. جبکہ کچھ توابع ہیں بھائی، توابع وہ ہیں کہ جن میں عامل براہ راست عمل نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے سے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں. جیسے صفت ہے، صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، موصوف پر رفع آئے تو صفت پر بھی رفع، موصوف پر نصب آئے تو صفت پر بھی نصب، موصوف پر جر آئے تو صفت پر بھی جر. تو دیکھو یہ جو صفت ہے اس میں عامل براہ راست عمل نہیں کر رہا بلکہ یہ اپنے سے ماقبل کے تابع ہے، تو صفت کہلائے گی تابع، اور جو ماقبل میں ہے وہ کہلائے گا متبوع. متبوع میں تو عامل براہ راست عمل کر رہا ہے لیکن تابع میں براہ راست عمل نہیں کر رہا. تو اب یہ جو منادا کے توابع ہیں ان کا بیان یہ کرنے لگے ہیں، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ متن کچھ حل کر لیا تھا بھائی، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ توابع جو ہیں وہ پانچ ہیں بھائی، اور یہ جو توابع ہیں ان کا آگے مستقل بیان بھی آ رہا ہے. یہ مرفوعات منصوبات اور مجرورات کے بیان کے بعد صاحب کافیہ توابع کا مستقل بیان کریں گے، لیکن یہ جو منادا کے توابع ہیں ان کا حکم باقی توابع سے کچھ مختلف تھا، اس لیے اس منادا کے توابع کو صاحب کافیہ نے منادا کی بحث میں ذکر فرمایا ہے. تو توابع یاد رکھنا پانچ ہیں بھائی، ایک صفت ہے، ایک تاکید ہے، اسی طرح ایک معطوف بحرف ہے، ایک بدل ہے، اور ایک عطف بیان ہے. صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آئے، تاکید پر وہی اعراب آتا ہے جو مؤکد پر آئے، اور اسی طرح معطوف بحرف پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوف علیہ پر آئے، اور بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہ پر آئے، اور اسی طرح عطف بیان پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوف علیہ پر آئے. تو یہ توابع پانچ ہیں بھائی، پانچ. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو پانچ توابع ہیں ان میں سے بدل اور معطوف بحرف یہ مقصود ہوتے ہیں، جبکہ صفت، عطف بیان اور تاکید جو ہے ان کے اندر تابع مقصود نہیں ہوتا بلکہ متبوع مقصود ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زیدن العالم، تو زیدن موصوف ہے اور العالم صفت ہے بھائی، تو یاد رکھو ان کے اندر یہ موصوف اور صفت میں سے موصوف مقصود ہوتا ہے، اور صفت صرف اپنے متبوع یعنی موصوف کی وضاحت کرتی ہے بھائی. اسی طرح مؤکد اور تاکید میں سے مؤکد مقصود ہوتا ہے، تاکید اپنے مؤکد کو پختہ کرتی ہے یا اس میں شمول کا فائدہ دیتی ہے. اسی طرح عطف بیان میں بھی ہے، مثلا آپ کے دو ساتھی ہیں زید اور عمر، دونوں کی کنیت ابو الخیر ہے، تو مثلا اب میں کہتا ہوں جاءنی ابو الخیر، تو اب آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کون سا والا ابو الخیر مراد ہے. ابو الخیر تو زید کی بھی کنیت ہے اور حمر کی بھی کنیت ہے. تو آگے پھر ساتھ میں زید بھی ذکر کر دیتا ہوں, تو اب میں کہتا ہوں جاءنی ابو الخیر زید. اب آپ سمجھ گئے کہ کون سا والا ابو الخیر مراد ہے, وہ جو زید ہے بھائی. تو یہ ہے عطف بیان بھائی. یہ کیا ہے؟ عطف بیان ہے. عطف بیان نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ ما قبل کا بیان کرتا ہے, اس کی وضاحت کرتا ہے. ابو الخیر کہا تو آپ کو پتا نہیں چلا کون سا ابو الخیر مراد ہے, اور آگے زید کہا تو اس نے وضاحت کر دی کہ وہ والا ابو الخیر مراد ہے جس کا نام زید ہے بھائی. تو یہ ہے عطف بیان. تو یاد رکھو یہ عطف بیان کے اندر جو پہلے آئے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں, اور جو بعد میں آئے اس کو عطف بیان کہتے ہیں. ان میں سے جو مطبوع ہے وہ مقصود ہوتا ہے, اور عطف بیان کو صرف اس کی وضاحت کے لیے لایا جاتا ہے بھائی. تو موصوف صفت میں سے مقصود موصوف ہوتا ہے, مؤکد تاکید میں سے جو ہے مؤکد مقصود ہوتا ہے, اور معطوف علیہ اور عطف بیان میں سے معطوف علیہ مقصود ہوتا ہے, اور عطف بیان صرف اس کے بیان اور وضاحت کے لیے لایا جاتا ہے. جبکہ بدل اور معطوف بحرف, یاد رکھو یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں. مثلا جاءنی زید اخوک, آپ کا ایک بھائی ہے اس کا نام زید ہے, تو میں آپ سے کیا کہتا ہوں؟ جاءنی زید اخوک. زید سے جو ذات مراد ہے اخوک سے بھی وہی ذات مراد ہے, تو یہ اخوک بدل ہے زید سے. اخوک بدل ہے زید سے. اور یاد رکھنا جو پہلے آئے اس کو مبدل منہ کہتے ہیں, اور جو بعد میں آئے اس کو بدل کہتے ہیں. اور مبدل منہ اور بدل میں سے بدل مقصود ہوتا ہے, یعنی تابع مقصود ہوتا ہے, اور وہ جو مبدل منہ ہے جس کو پہلے ذکر کیا گیا وہ مقصود نہیں ہے, اس کو صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جاءنی زید اخوک, اصل میرا مقصود اخو کا کہنا تھا, زید کو ویسے میں نے تمہید کے طور پر ذکر کر دیا بھائی. تو مبدل منہ اور بدل میں سے بدل مقصود ہوتا ہے. اسی طرح معطوف بحرف ہے جاءنی زید وعمر. زید یہ ہے معطوف علیہ, اور عمر یہ ہے معطوف, یہ ہے تابع. تو یاد رکھو معطوف بحرف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں, معطوف علیہ بھی مقصود ہوتا ہے اور معطوف بھی مقصود ہوتا ہے. جاءنی زید و عمر, میں آپ کو دونوں کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مجیئت زید کے لیے بھی ثابت ہے اور مجیئت عمر کے لیے بھی ثابت ہے بھائی. تو صفت تاکید اور عطف بیان, ان میں متبوع مقصود ہوتا ہے تابع مقصود نہیں. بدل کے اندر تابع مقصود ہوتا ہے, مبدل منہ مقصود نہیں, اور معطوف بحرف میں دونوں مقصود ہوتے ہیں. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ بدل اور معطوف بحرف میں تابع مقصود ہوتا ہے. بدل اور معطوف بحرف میں تابع مقصود ہوتا ہے. اور میں نے قیمتی بات بھی آپ کو بتلائی تھی کہ جو بدل اور معطوف بحرف ہیں یہ تکرار عامل کے درجے میں ہیں, کیونکہ یہ خود مقصود ہیں, تو گویا ان پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے. توجہ ہے؟ مثلا میں نے آپ سے کہا جاءنی زید و عمر. یہ عمرن کیا ہے؟ معطوف بحرف ہے, اور معطوف بحرف بھی مقصود ہوتا ہے, اور معطوف بحرف اور بدل تکرار عامل کے درجے میں ہوتے ہیں. تو گویا کہ معطوف پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے. جاءنی زید و عمرن, یہ زید کو رفع کس نے دیا؟ جاء نے. تو گویا یہی جاء دوبارہ معطوف پر بھی داخل ہو رہا ہے. تو گویا کلام یوں ہے جاء زید جاء عمر. آپ نے تو مختصر کر کے عطف کر دیا, کیا کہا؟ جاء زید و عمر. لیکن یہ کلام کس درجے میں ہے؟ گویا آپ نے یوں کہا ہو جاء زید جاء عمر, دونوں کے لیے باقاعدہ عامل الگ الگ موجود ہے. اسی طرح بدل بھی مقصود ہوتا ہے تو وہ بھی تکرار عامل کے درجے میں ہے. جاءنی زید اخوک, یہ اخوک بدل ہے اور یہ مقصود بھی نسبت ہے, تو یہ تکرار عامل کے درجے میں ہے, گویا عامل اس پر دوبارہ داخل ہو رہا ہے. تو جاء زید اخوک یہ کس درجے میں ہوا؟ دونوں کے لیے جاء لے آئیں, جاء زید جاء اخوک. بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو حروف ندا ہیں یہ اعلی تعریف ہیں, یہ جس لفظ پر داخل ہوتے ہیں یہ اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں، بشرطے کہ معین کا ارادہ کیا جائے. اگر معین کا ارادہ نہیں کیا پھر تو معرفہ نہیں بنے گا، لیکن اگر آپ اس کے لیے معین کا ارادہ کریں گے تو یہ نکرہ کو بھی معرفہ بنا دے گا. جیسے رجل نکرہ ہے اور اس پر حرف ندا داخل کریں یا، اور پھر کسی معین آدمی کو آپ ندا دیں تو یہ یا رجل کو معرفہ بنا دے گا. تو یا رجلو، دیکھا اب یہ معرفہ ہے کیونکہ معین آدمی کو آپ ندا دے رہے ہیں. اور اگر یہ منادا جو ہے غیر معین ہوا، مثلا اندھا کسی شخص کو آواز دیتا ہے، اندھا تو کسی معین کو آواز نہیں دے گا، وہ تو کوئی بھی شخص آ کر اس کا ہاتھ تھام لے اور اس کی مدد کر لے، تو اندھا کہتا ہے یا رجلن، اب یہ یا حرف ندا رجل پر داخل ہے لیکن چونکہ معین کا ارادہ نہیں کیا گیا اس لیے یہ رجل کا لفظ ابھی بھی نکرہ کا نکرہ ہی ہے. تو حاصل کلام کیا کہ یہ حروف ندا جو ہیں اعلی تعریف ہیں، اور اسی طرح الف لام جو ہے وہ بھی اعلی تعریف ہے. کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لے کر آتے ہیں، جیسے رجل پر الف لام لے آئے ار رجل تو یہ کیا بن گیا؟ معرفہ. تو جب حروف ندا بھی اعلی تعریف اور الف لام بھی اعلی تعریف تو ایک ہی لفظ میں یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے، یعنی وہ لفظ جو معرف باللام ہو اس پر حرف ندا داخل نہیں کر سکتے. مثلا ار رجل ہے تو اب میں اس کو ندا دینا چاہتا ہوں تو یا ار رجل میں نہیں کہہ سکتا، بلکہ پھر درمیان میں مذکر کے لیے ایوہا لے آتے ہیں اور مؤنث کے لیے ایتوہا لے آتے ہیں. تو مذکر کے لیے کیسے کہیں گے؟ یا ایوہا الرجل، اور مؤنث میں کہیں گے یا ایتوہا المرأۃ. اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھا تھا کہ صاحب کافیہ نے یہ جو توابع ہیں یہ پانچ ہیں، لیکن وہ جو معطوف بحرف ہے اس کی دو قسمیں بنا دیں. ایک وہ معطوف بحرف ہے جس پر حرف ندا کا داخل ہونا جائز، اور ایک وہ معطوف بحرف ہے جس پر حرف ندا کا داخل ہونا جائز نہیں. بھائی یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو کہ معطوف بحرف جو ہے یا وہ معرف باللام ہوگا یا معرف باللام نہیں. مثلا یا زید و عمر، دیکھو یہ عمر کیا ہے؟ معطوف بحرف ہے اور اس پر الف لام داخل نہیں، تو یہ ایک قسم کا معطوف بحرف ہوا. اور ایک ہے جس پر الف لام داخل ہو، جیسے یا زید والحسن، تو اب یہ عمر کا عطف بھی زید پر، الحسن کا عطف بھی زید پر، لیکن فرق کیا ہے کہ عمر معرف باللام نہیں اور الحسن کیا ہے؟ معرف باللام ہے. تو جو معرف باللام نہیں اس پر تو حرف ندا داخل ہو سکتا ہے، اور جو معرف باللام ہے اس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہے، اس پر حرف ندا داخل نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا معطوف بحرف جو ہیں وہ دو قسم کے ہو گئے. کچھ وہ معطوف بحرف ہیں جن پر حرف ندا کا داخل کرنا جائز ہے، یعنی وہ معرف باللام نہیں ہے، اور کچھ وہ معطوف بحرف ہیں جن پر حرف ندا کا داخل کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ معرف باللام ہے. تو لہذا کل چھ قسمیں ہو گئیں. بھائی ان چھ میں سے بدل اور وہ معطوف بحرف جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع نہیں ہے، کیا مانا؟ کون سا والا معطوف؟ جو معرف باللام نہیں ہے. یا زید و عمر، دیکھو و عمر، یہ عمر پر الف لام نہیں ہے. تو بدل اور یہ والا معطوف بحرف جو معرف باللام نہیں ہے، ان کا حکم صاحب کافیہ الگ بیان کریں گے اور بتلائیں گے کہ ان کا حکم مستقل منادا والا ہے. تو بدل اور وہ منادا جو معرف باللام نہیں ہے ان کا حکم مستقل منادا والا ہے، یعنی اگر وہ مفرد معرفہ ہوئے تو مبنی علی الضم ہوں گے، اور اگر وہ مضاف یا مشابہ مضاف یا نکرہ غیر معین ہوئے تو پھر وہ منصوب ہوں گے. جبکہ اس کے علاوہ جو باقی توابع رہ گئے، باقی کتنے توابع رہ گئے؟ چار رہ گئے. نمبر ایک تاکید، نمبر دو صفت، نمبر تین عطف بیان، اور نمبر چار وہ معطوف جس پر الف لام داخل ہے، یعنی جس پر یا کا داخل کرنا یا حرف ندا کا داخل کرنا جائز نہیں ہے. بھائی توجہ ہے، یہ چار جو توابع ہیں ان کے اندر رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے. رفع پڑھا جائے گا لفظوں پر حمل کرتے ہوئے، یعنی مطبوع کے لفظوں پر، تابع کی بات چل رہی ہے نا، تو یہاں پہلے مطبوع آئے گا پھر تابع آئے گا، وہ تابع چاہے تاکید ہو، چاہے صفت ہو، چاہے عطف بیان ہو، یا ایسا معطوف ہو جس پر حرف ندا کا داخل کرنا جائز نہیں، تو یہ جو توابع ہیں چار، ان پر رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز. رفع ان پر پڑھیں گے متبوع کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے، اور نصب ان پر پڑھیں گے متبوع کے محل پر حمل کرتے ہوئے. بھئی لفظوں پر حمل کیسے ہوگا؟ دیکھو، میں زید کو ندا دیتا ہوں اور اس کی صفت العالم لے کر آتا ہوں، تو کیسے کہوں گا؟ یا زید العالم، اور اسی طرح یا زید العالم. تو یہ صفت پر رفع بھی پڑھنا جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز. رفع کیوں پڑھیں گے؟ متبوع کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں بھائی صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے، تو یہاں زید اس پر ضمہ ہے، اس پر ضمہ، اور العالم جو صفت لائے ہم نے اس پر کیا پڑھا؟ رفع. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ متبوع پر تو یہاں ضمہ ہے، رفع تو نہیں ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لفظوں پر حمل کیا؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر. آپ نے ہمیں کیا کہا؟ کہ یہ جو منادا کے توابع ہیں، اگر وہ تاکید ہو یا صفت ہو، عطف بیان ہو، یا وہ معطوف بحرف ہو جس پر یا کا داخل کرنا ممتن ہے، ان پر رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز. رفع کیوں جائز؟ آپ نے کہا متبوع کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے. متبوع کے بھئی لفظوں پر حمل کرتے تو پھر، تو اگر متبوع پر رفع ہوتا تو پھر آپ تابع پر بھی رفع پڑھتے. یا زید العالم، عالم پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع. اور زید وہ تو مبنی علی الضم ہے، وہ تو مبنی ہے، اس پر تو رفع نہیں ہے بھائی. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ لفظوں پر ہم نے حمل کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا تھا صاحب جامی نے کہ یہ جو ضمہ آیا ہے زید پر، یہ ضمہ عارضی ہے، یہ ضمہ عارضی ہے. بھائی زید ہر جگہ پر مبنی ہوتا ہے یا صرف منادا ہونے کی وجہ سے مبنی ہو گیا؟ منادا ہونے کی وجہ سے. یا زید، دیکھو یہ تنوین نہیں آ رہی، معلوم ہوا یہ مبنی بن چکا ہے، ورنہ تو مانع تنوین یہاں کوئی چیز نہیں، الف لام بھی نہیں اور اضافت بھی نہیں. الف لام کی وجہ سے بھی تنوین گر جاتی ہے اور اضافت کی وجہ سے بھی مضاف سے تنوین گر جاتی ہے. اور زید نہ تو اس پر الف لام داخل ہے، نہ آگے کوئی مضاف الیہ آ رہا ہے، پھر بھی زید پر تنوین نہیں آ رہی، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. توجہ ہے؟ تو زید باقی ہر جگہ تو مبنی نہیں ہوتا، لیکن منادا جب بنا تو تب یہ مبنی بن گیا، باقی جگہ تو زید معرب ہے. جا انی زیدن، دیکھو رفع آیا. رأیت زیدن، دیکھو نصب آیا. مررت بزیدن، دیکھو جر آیا. تو ہر جگہ زید تو مبنی نہیں ہوتا، باقی جگہ تو زید معرب ہے، لیکن جب منادا بنا تو زید کیا ہوا؟ مبنی علی الضم. تو صاحب جامی جواب دے رہے تھے کہ جو زید مبنی ہوا ہے یہ عارضی ہوا ہے، کوئی مستقل مبنی نہیں. یا یوں کہیں یہ جو زید پر ضمہ آیا ہے یہ عارضی ضمہ ہے، کوئی مستقل ضمہ نہیں. تو یہ ضمہ بھی رفع کی طرح ہوا، جیسے معرب پر کبھی رفع آتا ہے، کبھی نصب اور کبھی جر. رفع بھی عارضی ہوتا ہے، نصب بھی عارضی ہوتا ہے، جر بھی عارضی، یعنی کسی جگہ رفع آتا ہے، کسی جگہ نصب، کسی جگہ جر. یہ نہیں کہ ہر جگہ ہی اس پر رفع آئے گا یا ہر جگہ ہی نصب آئے گا یا ہر جگہ ہی جر آئے گا. جیسے معرب پر اعراب عارضی طور پر آتا ہے، اسی طرح یہاں پر جو زید پر ضمہ آیا، بنا والا ضمہ، وہ بھی عارضی ہے. تو یہ ضمہ بھی رفع جیسا ہی ہے، جیسے رفع عارضی آتا ہے یہ ضمہ بھی عارضی ہے. تو منادا مبنی علی الضم کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کے تابع پر رفع پڑا جائے گا. یا زید العاقل، یہ العاقل پر کیا پڑا گیا؟ رفع. کس پر حمل کرتے ہوئے؟ منادا کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے. بھئی منادا تو مبنی ہے، تو جواب کیا؟ کہ یہ ضمہ عارضی ہے، تو یہ ضمہ بھی کس کی طرح ہے؟ یہ ضمہ بھی رفع کی طرح ہی ہے، یوں سمجھو رفع ہی ہے بھئی. لہذا اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے تابع پر بھی کیا لے آئے؟ رفع لے آئے. یا زید العالم، سورت سمجھ میں آ گئی. اور محل پر حمل کرتے ہوئے نصب بھی جائز ہے. یا زید العالم، محل پر کیا مانا؟ بھئی دیکھیے، مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے. یہ زید مبنی ہے لیکن محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہے، یہ منادا ہے. یا زید، تقدیر کلام کیا ہے؟ ادعو زیدن، ادعو زیدن، تو زید مبنی ہے اور محلن یہ منصوب ہے، مفعول بھی ہے بھائی، اور مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا احاذا و عمرن، جا احاذا، یہ حاذا کیا ہے؟ فاعل ہے، کس کے لیے؟ جا کے لیے، اور عمرن کا عطف ہے اسی حاذا پر، توجہ ہے، اور حاذا تو مبنی ہے تو حاذا کا اعراب کیا؟ جا احاذا، حاذا کا اعراب بولیے، مرفوع محلن ہے، اسی لیے اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے وہ عمرن آگے عمر کو بھی مرفوع لے کر آئے. تو مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یا زید، یہ زید مبنی ہے لیکن محلن منصوب ہے، یہ مفعول بھی ہے، ای ادعو زیدن، تو اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے اس کے تابع پر نصب پڑھ سکتے ہیں بھائی. تو یا زید العالم یوں جائز ہے بھائی. تو یا زید العالم، یہ العالم صفت ہے، تابع ہے زید کا، اور اس پر رفع ہے کس پر حمل کرتے ہوئے؟ منادا کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے. اور یا زید العالم، اس العالمہ پر نصب ہے، کس پر حمل کرتے ہوئے؟ منادا کے محل پر حمل کرتے ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھا آپ نے، یہ جو منادا کے توابع ہیں ان میں سے بعض کے اندر ان توابع پر رفع بھی جائز ہوتا ہے اور نصب بھی جائز ہوتا ہے. تو بائی اعتبار یہ منادا کے توابع باقی توابع سے مختلف ہیں، اس لیے ان کو یہاں پر بالخصوص ذکر کیا منادا کے ساتھ، ورنہ توابع کا بیان تو آگے مستقل بھی آ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ منادا کے توابع کا حکم باقی توابع سے ذرا مختلف تھا اس لیے صاحب کافیہ نے اس کو یہاں ذکر کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے بھائی آج کے سبق پر بھائی. کہتے ہیں وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيِّ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ الْمُفْرَدَةُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا. بھائی گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ المبنی صفت ہے منادا کی، اور منادا مضاف الیہ ہے توابع کے لیے، تو منادا ہے مجرور بھائی، اور مجرور ہے تقدیرن کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے، تو اس کی صفت المبنی وہ بھی مجرور ہوگی بھائی، المناد المبنی. اور یہ جو المفردت یہ صفت ہے توابع کی، اور توابع مبتدا ہے مرفوع ہے، تو المفردت اس صفت پر بھی رفع پڑیں گے. اور نیز المفرد نہیں کہا، المفردت کہا بھائی، تائے تانی ساتھ ملائی. وجہ یہ کہ یہ صفت ہے توابع کی، اور توابع جمع ہے، اور جمع بتاویل جماعتن، واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی صفت المفردت مؤنث لے کر آئے. تو عبارت کیا بن گئی؟ وتوابع المناد المبنی علی ما یرفع به المفردت حقیقتا او حکما، یعنی وہ منادا جو مبنی ہے علامت رفع پر، اس کے وہ توابع المفردت جو مفرد ہوں حقیقتا او حکما، حقیقتا یا حکما بھائی. المفردت میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ المفرد یہاں مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آیا ہے. آپ نے پڑھا تھا کہ مفرد کا لفظ علم نحو کے اندر کبھی مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی جملے کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے، اور کبھی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے. تو یہاں پر یہ جو مفرد کا لفظ آیا ہے یہ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آیا ہے بھائی. بھائی تفصیل یاد رکھو، آپ نے پڑھا منادا کے اندر چار صورتیں پڑھی آپ نے منادا میں. منادا اگر مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر، یا زید، یہ زید کیا ہے؟ مبنی ہے علامت رفع پر. اور کبھی منادا پر لام استغاثہ داخل ہوتا ہے تو وہ مجرور ہوتا ہے، یا لزیدن. دیکھو اس صورت میں یہ مبنی نہیں ہے، یہ معرب ہے اور مجرور ہے. اور کبھی منادا کے آخر میں الف استغاثہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، یا زیدہ. دیکھو یہ الف آخر میں آیا اور اس سے ماقبل دال پر فتحہ ہے بھائی، تو یہ مبنی علی الفتح ہے. تو دیکھو دو قسم کے منادا مبنی ہو گئے، ایک منادا مفرد معرفہ ہو جیسے یا زیدو، تو وہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، اور ایک منادا کے آخر میں الف استغاثہ آئے تو وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، جیسے یا زیدہ. اور چوتھی صورت ہی منادا کے اندر کہ منادا منصوب ہوتا ہے اگر وہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو، نکرہ غیر معین. معلوم ہوا منادا دو صورتوں میں معرب ہے اور دو صورتوں میں مبنی ہے. دو کون سی صورتوں میں مبنی ہے؟ جب مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الضم ہوگا، اور جب آخر میں الف استغاثہ ہو تو مبنی علی الفتح. تو ان دو صورتوں میں منادا مبنی ہے، اور باقی دو صورتوں میں منادا معرب ہے. ایک جب اس پر لام استغاثہ داخل ہو جائے تو پھر یہ معرب ہے، مجرور ہے، یا لزیدن. اور اس کے علاوہ باقی صورتوں میں منادا منصوب ہے، چاہے مضاف ہو جیسے یا عبداللہ، یا مشابہ مضاف ہو یا طالعا جبلا، یا نکرہ غیر معینہ ہو یا رجلا خذ بیدی، جیسے اندھا کسی کو ندا دیتا ہے. تو منادا کے اندر دو صورتیں بنا والی ہیں اور دو صورتیں اعراب والی ہیں. توجہ ہے، دو صورتوں میں وہ مبنی ہے اور دو صورتوں میں وہ معرب ہے. تو اب یہاں بیان کرنے لگے، دیکھیے، وَتَوَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ الْمُفْرَدَةُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا. تو منادا جو ہے، وَتَوَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ، مبنی کی قید لگا دی. یہ صاحب جامی بھی آگے تمام قیود کے فائدے ذکر کریں گے. انہوں نے کیا کہا؟ وَتَوَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ، منادا مبنی کے توابع. بھئی منادا دو صورتوں میں تو منادا معرب تھا اور دو صورتوں میں مبنی تھا، تو بتلا دیا کہ وہ منادا جو مبنی ہے اس کے توابع ہم بیان کرنے لگے ہیں، وہ منادا جو معرب ہے وہ یہاں مراد نہیں. پھر مبنی کے بعد دیکھو آگے صاحب جامی نے بتلایا، علامہ یرفع بھی، وہ منادا جو مبنی ہو علامت رفع پر، کیونکہ مبنی بھی تو دو تھے، ایک وہ جو مبنی علی الفتح تھا جس کے آخر میں الف استغاثہ آ جائے، اور دوسرا مبنی علی الضم تھا. بتلا دیا کہ کون سے منادا مبنی کے توابع ذکر کریں گے؟ جو مبنی ہے علامت رفع پر، جیسے یا زید. بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر آگے قید لگا دی المفردتو، بھئی یہ جو توابع جن کا بیان کرنے لگے ہیں وہ والے توابع ذکر کریں گے جو مفرد ہوں گے، اور مفرد یہاں مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے. کس کے مقابلے میں؟ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے. تو یہاں ان توابع کا بیان آئے گا جو مفرد ہوں، اور کس کے تابع ہوں؟ وہ منادا جو مبنی ہے علامت رفع پر، اس کے جو مفرد توابع ہیں ان کا بیان کرنے لگے ہیں. اور پھر المفرد کے بعد صاحب جامی نے آگے فرمایا، حقیقتاً اور حکمن، کہ چاہے وہ مفرد حقیقتاً ہوں اور چاہے حکمن ہوں. بات سمجھ میں آ گئی. تو چار قیدیں ذکر ہو گئیں بھائی، چار قیدیں. دو قیدیں صاحب کافیہ نے ذکر کی اور دو قیدیں صاحب جامی نے ذکر کی. دیکھیے عبارت، وَتَوَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ، یہ المبنی کی قید صاحب کافیہ نے ذکر کی، معرب کو نکال دیا. اور عَلَامَ يُرْفَعُ بِهِ، یہ قید صاحب جامی نے ذکر کی اور اس مبنی منادا کو نکال دیا جو مفتوح ہوتا ہے. اور پھر المفردتو کی قید صاحب کافیہ نے لگائی. آگے حقیقتاً او حکمن، یہ قید کس نے لگائی؟ یہ صاحب جامی نے، یعنی اس مفرد کے اندر تعمیم پیدا کر دی کہ مفرد ہونا عام ہے، چاہے وہ حقیقتاً مفرد ہو چاہے حکمن مفرد ہو. تو گویا یہاں چار قیدیں ذکر ہیں، دو قیدیں صاحب کافیہ نے لگائیں اور دو قیدیں شرع کے اندر صاحب جامی نے لگائیں. بھئی یاد رکھو، یہ حقیقتاً اور حکمن سمجھنے سے پہلے بھئی اضافت کی قسمیں سمجھ لیں. یاد رکھو اضافت دو قسم پر ہے، ایک کو اضافت لفظی کہتے ہیں اور ایک کو اضافت معنوی کہتے ہیں. اضافت لفظی نام سے ہی پتا چل رہا ہے، یہ اضافت صرف لفظوں میں فائدہ دیتی ہے، لفظوں میں تخفیف آ جاتی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں مضاف سے تنوین بھی گر جاتی ہے اور قائم مقام تنوین بھی گر جاتا ہے. جیسے غلامن، اب میں اس کی اضافت زید کی طرف کرتا ہوں تو غلام زیدن، دیکھو غلام پر سے تنوین گر گئی. اور اسی طرح اگر تثنیہ ہو غلامانی، اس کی میں اضافت زید کی طرف کرتا ہوں، تو اب غلامانی کے آخر میں تنوین تو نہیں ہے لیکن یہ نون تثنیہ ہے اور یہ بھی قائم مقام تنوین کے ہے، یہ بھی گر جائے گا غلام زیدن. توجہ ہے؟ تو اضافت کی وجہ سے تنوین بھی گر جاتی ہے اور قائم مقام تنوین یعنی نون تثنیہ اور نون جمع بھی گر جاتا ہے. نون جمع کی مثال جیسے مسلمون مصرن، کسی شہر کے مسلمان، تو مسلمون اس کے آخر میں نون جمع ہے، اس کی اضافت کر دیں مصر کی طرف، مصر کا بمانے شہر کے، کوئی بھی شہر ہو، تو مسلمون مصرن، دیکھو وہ نون جمع گر گیا. تو اضافت کی وجہ سے لفظوں میں تخفیف آتی ہے کہ مضاف پر سے تنوین یا قائم مقام تنوین گر جاتے ہیں. قائم مقام تنوین سے کیا مراد ہے؟ نون تثنیہ یا نون جمع مراد ہے. تو میں بیان کر رہا تھا اضافت لفظی اور معنوی کا. اضافت لفظی نام سے ہی پتا چل رہا ہے یہ صرف لفظوں میں فائدہ دیتی ہے، معنی میں کوئی فائدہ نہیں دیتی. اور اضافت معنوی وہ ہے جو معنی کے اندر فائدہ دیتی ہے. اضافت لفظی لفظوں میں یہ فائدہ دیتی ہے کہ مضاف پر سے تنوین یا قائم مقام تنوین گر جائے گا، باقی اور کوئی فائدہ نہیں معنی کے اندر. اور یہ کہاں ہوگی؟ یاد رکھو اضافت لفظی اسے کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. کس کی طرف؟ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. آپ نے پڑھا ہے کہ صفت کے صیغے بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں. اگر یہ فعل معروف سے بنے ہیں تو فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے تو یہ بھی فاعل کو رفع دیں گے، اور اگر یہ فعل مجہول سے بنے ہیں جیسے اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول وہ فعل مجہول سے بنا ہے اور فعل مجہول تو نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے تو اس میں مفعول بھی نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صفت کے صیغے اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں. اگر یہ فعل لازم سے بنے ہیں تو فعل لازم تو صرف فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب نہیں دیتا، تو یہ جو صفت کے صیغے ہیں یہ بھی صرف اپنے فاعل کو رفع دیں گے. اور اگر یہ فعل متعدی سے بنے ہیں تو فعل متعدی تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دیتا ہے، تو یہ صفت کے صیغے بھی اپنے فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دیں گے. مثلا دیکھو ضرب زید عمرا، ضرب فعل ہے، اس نے زید کو رفع دیا کیونکہ یہ اس کا فاعل ہے، اور عمرا کو اس نے نصب دیا کیونکہ یہ اس کا مفعول ہے. تو اس ضرب سے ضاربن اس میں فاعل کا صیغہ بنا لیں، یہ ضاربن بھی ضربہ جیسا عمل کرے گا، یعنی اپنے فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن ضاربن عمرن، زیدن ضاربن عمرن، زیدن مرفوع لفظان مبتدا، ضاربن مرفوع لفظان صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. تو دیکھو ضاربن نے اپنے اندر چھپی ہوئی ضمیر کو رفع دیا، اپنے فاعل کو رفع دیا، اور آگے عمرن یہ منصوب ہے اور اس کو نصب اسی ضاربن نے دیا ہے، تو عمرن منصوب لفظن یہ مفعول بھی ہی ہے. کس کے لیے؟ ضاربن اس میں فاعل کے لیے، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا یہ جو صفت کے صیغے ہیں یہ بھی اپنے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، اور اگر یہ فعل متعدی سے بنے ہوں تو یہ اپنے مفعول کو نصب دیتے ہیں. تو اضافت لفظی اسے کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف، اپنے یعنی اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو رہا ہو. اور صفت کے صیغوں سے صفت کے سارے صیغے نہیں مراد، بلکہ یہاں صرف اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ مراد ہیں، اس میں تفضیل مراد نہیں ہے. تو صفت کے کون کون سے صیغے مراد ہیں؟ اس میں فاعل جیسے ضاربن مانع فاتح مکرمن مستخرجن، جو آپ نے گردانوں میں اس میں فاعل کے صیغے پڑے ہیں، تو اس میں فاعل مراد ہے، اور اسی طرح اس میں مفعول مراد ہے، وہ جو گردانوں میں آپ نے پڑھے مخصوص صیغے منصور مفتوح مضروب مکرم مستخرج، یہ اس میں مفعول مراد ہے. اور اسی طرح صفت مشبہ مراد ہے، جیسے حسن یہ صفت مشبہ ہے، شریف یہ صفت مشبہ ہے، علیم یہ صفت مشبہ ہے. تو صیغہ ہو صفت کا، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول یا صفت مشبہ ہو، اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یعنی اپنے فاعل یا مفعول کی طرف، یعنی اپنے فاعل یا مفعول کی طرف. جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کی، زیدن زاربن عمرن، یہ عمرن کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ زاربن کے لیے یہ مفعول بھی ہے، اس کو زاربن نے نصب دیا، معلوم ہوا یہ زاربن کا معمول ہے، اور زاربن صفت کا صیغہ ہے. تو اب اس صفت کے صیغے کی اپنے معمول کی طرف اضافت کر دو، زارب عمرن، پہلے کیا تھا؟ زاربن عمرن، اب اضافت کر دو، زیدن زارب عمرن، زیدن زارب عمرن. تو دیکھو زارب صفت کا صیغہ ہے جو مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف، اس کو کہتے ہیں اضافت لفظی. اس اضافت نے صرف زاربن سے تنوین گرا دی، زاربن پر پہلے تنوین موجود تھی، زاربن عمرن، اب زاربن سے تنوین گر گئی، زارب عمرن. تو یہ ہے اضافت لفظی. اضافت لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے کہ مضاف یعنی صفت کے صیغے سے تنوین یا قائم مقام تنوین گر جاتا ہے بھائی، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں اس کا. جبکہ اس کے مقابلے میں اضافت معنوی ہے بھائی، اضافت معنوی، اضافت معنوی جس میں ایسا نہ ہو، یعنی جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، وہ اضافت معنوی ہے. یعنی اضافت لفظی کے علاوہ باقی تمام اضافتیں وہ اضافت معنوی ہیں. توجہ ہے، اضافت معنوی ہیں، چاہے وہ جو مضاف ہے وہ صفت کا صیغہ ہی نہ ہو سرے سے. جیسے غلام زیدن، اب غلام دیکھو یہ نہ اس میں فاعل ہے، نہ اس میں مفعول ہے، نہ صفت مشبہ ہے، تو یہ اضافت معنوی ہے. توجہ ہے، اضافت لفظی کسے کہتے تھے؟ صیغہ صفت کا ہونا چاہیے وہ جو مضاف ہے، اور مضاف ہو کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. تو اس کے علاوہ باقی تمام صورتیں کس کی ہیں؟ اضافت معنوی کی. اس میں ایک صورت کیا؟ کہ مضاف سرے سے صفت کا صیغہ ہی نہ ہو، جیسے غلام زیدین، تو یہ اضافت معنوی ہے. یا مضاف صیغہ تو صفت کا ہو لیکن اپنے معمول یعنی اپنے فاعل یا مفعول کی طرح مضاف نہ ہو، جیسے کریم البلدی، کریم صفت مشبہ ہے، صفت کا صیغہ ہے، لیکن اس کی اضافت اپنے فاعل کی طرف یہاں نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو شہر کی طرف اضافت ہو رہی ہے، کریم البلدی، شہر کا سخی آدمی بھائی. توجہ ہے، تو کریم البلد یہ بھی کون سی اضافت ہے؟ اضافت معنوی ہے. توجہ ہے، پھر سمجھ لو، اضافت لفظی کسے کہتے ہیں؟ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یہ ہے اضافت لفظی. اس کے علاوہ باقی تمام صورتیں کس کی ہیں؟ اضافت معنوی کی. اضافت معنوی میں چاہے جو مضاف ہے وہ سرے سے صفت کا صیغہ ہی نہ ہو، جیسے غلام زیدین، تو یہ بھی اضافت معنوی. یا مضاف صیغہ تو صفت کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہیں ہے، یعنی اپنے فاعل یا مفعول کی طرح مضاف نہیں ہے، جیسے کریم البلدی، تو کریم یہاں اپنے فاعل یا مفعول کی طرح مضاف نہیں، تو یہ بھی اضافت معنوی ہے. توجہ ہے، اور یاد رکھو اضافت معنوی کو اضافت معنوی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ معنی کے اندر فائدہ دیتی ہے. یعنی اگر اس میں کسی لفظ کو معرفہ کی طرف مضاف کریں گے تو یہ جو مضاف ہے یہ بھی معرفہ بن جائے گا، جیسے غلام زیدن، غلام نکرہ ہے اور اس کی اضافت زید معرفہ کی طرف کر دی، تو غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. توجہ ہے، تو اضافت معنوی دیکھو معنی کے اندر فائدہ دے رہی ہے، وہ لفظ غلام جو پہلے نکرہ تھا اب اضافت کے بعد کیا بن گیا ہے؟ معرفہ بن گیا ہے. اب یہ متعین پر دلالت کر رہا ہے، غلام زیدین، دیکھو ایک متعین غلام مراد ہے بھائی. تو یہ تو وہ صورت ہے جب اضافت ہو معرفہ کی طرف، اور اگر اضافت ہو نکرہ کی طرف تو پھر یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، جیسے غلام رجلین، غلام بھی نکرہ اور اس کی اضافت ہم نے رجل کی طرف کی، وہ بھی نکیرا، تو اب اس نے تعریف کا فائدہ تو نہیں دیا، غلام کا لفظ معرفہ تو نہیں بنا، لیکن اس میں تخصیص آ گئی، اس سے عورتوں کے غلام نکل گئے، غلام رجلین سے عورتوں کے غلام نکل گئے، عورت کے غلام کو غلام رجلین نہیں کہہ سکتے بھائی، تو اس میں تخصیص آ گئی. تخصیص کسے کہتے ہیں؟ دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا. تو یہاں پر بھی دیکھو دیگر احتمالات کم ہو گئے. فرض کرو دنیا میں 10 لاکھ غلام تھے, 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ مردوں کے غلام تھے اور 5 لاکھ عورتوں کے, تو مطلقاً غلام کہو تو وہ سب پر بولا جائے گا, چاہے عورت کا غلام ہو چاہے مرد کا غلام ہو, سب کو غلام کہہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے رجل کی طرف اضافت کر دی غلام رجلین, اب یہ صرف جو مردوں کے غلام ہیں ان پر یہ لفظ صادق آئے گا, جو عورتوں کے غلام ہیں ان پر صادق نہیں آئے گا. تو دیکھو احتمالات کم ہو گئے, پہلے غلام میں 10 لاکھ احتمال تھے, اب اضافت کے بعد صرف 5 لاکھ احتمال اس کے اندر رہ گئے. صورت سمجھ میں آ گئی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص. بھائی دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا. بات سمجھ میں آ گئی. معلوم ہوا اضافت معنوی وہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. اضافت معنوی تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. اگر اضافت معرفہ کی طرف کرو گے تو وہ تعریف کا فائدہ دے گی, نکرہ کی طرف کرو گے تو وہ تخصیص کا فائدہ دے گی. تو اضافت لفظی کسے کہتے ہیں؟ کہ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف, جیسے ضارب عمرین یہ اضافت لفظی ہے. ضارب صیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول عمر کی طرف, جو کہ اس کا مفعول بھی ہی تھا. اور میں نے بتایا یہ جو اضافت لفظی ہے یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دے رہی ہے, یعنی ضارب سے تنوین گر گئی, تنوین یا قائم مقام تنوین جو ہے وہ گر جاتا ہے. باقی ضارب کے اندر نہ تعریف آئی نہ تخصیص آئی. ضارب عمرین اضافت کر دی اور کس کی طرف اضافت کیا؟ معرفہ کی طرف. اور معرفہ کی طرف جب کسی لفظ کی اضافت کریں تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. لیکن یہ اضافت لفظی ہے, صیغہ صفت کا ہے اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہے. تو یہاں ضارب کے لفظ میں نہ تعریف آئی نہ تخصیص آئی, یعنی ضارب کا لفظ پہلے جیسے نکرہ تھا ابھی بھی نکرہ کا نکرہ ہی ہے. پہلے کیا تھا؟ زیدن ضاربن عمران, زیدن ضاربن عمران, یہ ضاربن کیا تھا؟ نکرہ ہے بھائی, نہ اس پر الف لام ہے نہ اس کی اضافت ہو رہی ہے, تو یہ نکرہ ہے. تو نکرہ اور اس میں کوئی تخصیص وغیرہ بھی نہیں ہے. تو اب آپ نے اضافت کر دی اس کی اپنے معمول کی طرف, زیدن ضارب عمرین, تو یہ ابھی بھی اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہی ہے. اگرچہ عمر معرفہ کی طرف اس کی اضافت ہو گئی ہے لیکن یہ اضافت کون سی ہے؟ اضافت لفظی. اور اضافت لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے, معنی میں کوئی فائدہ نہیں دیتی. تو ضارب کا لفظ جیسے پہلے نکرہ تھا ابھی بھی نکرہ, نہ اس کے اندر تعریف آئی نہ اس کے اندر تخصیص آئی. تو یوں کہیں, اس کو علماء نحو یوں کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی تقدیر انفصال میں ہے. کس تقدیر میں ہے؟ تقدیر انفصال, یعنی جیسے یہ علیحدہ تھا اور اس وقت جیسے یہ نکرہ تھا ابھی بھی یہ اسی طرح کا نکرہ ہے بھائی. تو یہ اسی طرح ہے, گویا الگ ہی ہے, گویا الگ ہی ہے, صرف لفظوں میں تخفیف آ گئی. ضارب عمرین, ضارب سے تنوین گر گئی, باقی نہ اس کے اندر تعریف آئی نہ تخصیص آئی. تو یہ تقدیر انفصال میں ہے. انفصال کا کیا معنی؟ جدا ہونا. جیسے یہ ابھی بھی جدا ہی ہے بھائی, اس کے اندر نہ تعریف ہے اور نہ تخصیص. بات سمجھ میں آ گئی. تو اضافت کتنی قسم کی؟ ایک اضافت معنوی ہے اور ایک اضافت لفظی. اضافت لفظی کسے کہتے ہیں؟ کہ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. اور اس کو اضافت لفظی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے, معنی میں کوئی فائدہ نہیں دیتی. اور یہ تقدیر انفصال میں ہے, یعنی مضاف جیسے پہلے نکرہ تھا ابھی بھی نکرہ ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور دوسری قسم اضافت معنوی ہے جس میں ایسا نہ ہو, یعنی جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو, چاہے مضاف سرے سے صفت کا صیغہ ہی نہ ہو غلام زیدین, یا مضاف صفت کا صیغہ تو ہے لیکن اپنے معمول کی طرف نہیں مضاف ہو رہا, جیسے کریم البلدی, تو یہ پھر اضافت معنوی ہے. تو کریم البلدی, یہ کریم کا لفظ اپنے معمول کی طرف نہیں مضاف ہو رہا, یہ تو شہر کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہوتا تو صیغہ صفت کا ہوتا اور اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوتا تو یہ اضافت لفظی ہوتی، لیکن یہ کریم صفت کا صیغہ تو ہے، صفت مشبہ تو ہے، لیکن اپنے معمول کی طرح مضاف نہیں ہے بلکہ شہر کی طرح مضاف ہے، لہذا یہ اضافت لفظی نہیں ہے، یہ اضافت معنوی ہے۔ تو کریم کی اضافت البلد معرفہ کی طرف کی، تو کریم البلد، اب یہ کریم کا لفظ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا، کیونکہ اضافت معنوی ہے۔ تو یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ جو اضافت معنوی ہے اسی کو اضافت حقیقی بھی کہتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں یہی اضافت ہے، وہ جو اضافت لفظی ہے وہ لا اضافت کی طرح ہے، وہ بھی لا اضافت کی طرح ہے، کیونکہ وہ تقدیر انفصال میں ہے، مضاف کے اندر نہ تعریف آئی نہ تخصیص آئی، وہ اسی طرح ہے جیسے اضافت سے پہلے تھا بھائی۔ تو دیکھو یہاں مفرد کا لفظ آیا، مفرد کا لفظ، منادائے مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہوں، جو مفرد، اور میں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں مفرد کا لفظ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے، مفرد کا لفظ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے، اور مضاف پھر دو قسم پر ہے، ایک مضاف معنوی اور ایک مضاف لفظی، اور ایک ہو گیا مشابہ مضاف۔ یہ مفرد کس کے مقابلے میں؟ مضاف اور مشابہ مضاف، دو چیزیں ہیں، اور پھر جو مضاف ہے وہ خود دو قسم پر، یا مضاف معنوی ہوگا یا مضاف لفظی ہوگا، تو گویا کل تین چیزوں کے مقابلے میں ہو گیا مفرد، کون کون؟ مضاف معنوی، مضاف لفظی اور مشابہ مضاف، تین چیزوں کے مقابلے میں یہاں مفرد کا لفظ آ رہا ہے۔ لیکن یہاں صاحب کافیہ تینوں کو نہیں نکالنا چاہتے، ویسے تو مفرد کا لفظ بولا جائے تو تینوں نکل جاتے ہیں، مضاف معنوی بھی نکل جاتا ہے کیونکہ وہ بھی مفرد نہیں، مضاف لفظی بھی نکل جاتا ہے کیونکہ وہ بھی مفرد نہیں، اور اسی طرح مشابہ مضاف بھی نکل جاتا ہے کیونکہ وہ بھی مفرد نہیں، لیکن صاحب کافیہ تینوں کو نہیں نکالنا چاہتے، صرف مضاف معنوی کو نکالنا چاہتے ہیں، مضاف معنوی کو نکالنا چاہتے ہیں۔ مضاف معنوی کا حکم الگ ہے جب وہ تابع بنے گا، توجہ ہے، جب مضاف معنوی تابع بنے گا، کس کا؟ اس منادا کا جو مبنی ہے علامت رفع، اس کا تابع اگر مضاف معنوی بنے گا تو اس پر نصب ہی پڑیں گے ہمیشہ، اس پر ہمیشہ نصب پڑیں گے، جبکہ یہ جو باقی توابع جو مفرد ہیں، یہ جو تاکید ہے، صفت ہے، عطف بیان ہے، اور مخصوص معطوف پر حرف ہے، یہ تو آگے چل کر بتا رہے ہیں کہ اس میں رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز، منادا کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے رفع جائز، اور منادا کے محل پر حمل کرتے ہوئے نصب بھی جائز ہے، توجہ ہے۔ تو مفرد کا لفظ آیا کس کے مقابلے میں؟ مضاف اور مشابہ مضاف، اور مضاف کتنی قسم کا ہے؟ دو، ایک مضاف لفظی اور ایک مضاف معنوی، تو گویا کل تین چیزوں کے مقابلے میں مفرد آ گیا، مضاف معنوی، مضاف لفظی اور مشابہ مضاف، لیکن صاحب کافیہ ان میں سے صرف مضاف معنوی کو نکالنا چاہتے ہیں، اس کا حکم الگ ہے، باقی جو مضاف لفظی ہے اور جو مشابہ مضاف ہے اس کا حکم بھی یہی ہے، اس پر بھی جب وہ تابع بنے گا منادا مبنی کا تو اس پر رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز، توجہ ہے۔ تو مفرد کا لفظ اگر ویسے ذکر کیا جائے تو اس سے تو تینوں نکل جاتے ہیں، کون کون تینوں نکل جاتے ہیں؟ مضاف لفظی بھی نکل جائے گا، مضاف معنوی بھی نکل جائے گا، اور مشابہ مضاف، لیکن صاحب کافیہ صرف کس کو نکالنا چاہتے ہیں؟ مضاف معنوی کو صرف نکالنا چاہتے ہیں، مضاف لفظی کو بھی داخل رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس پر رفع بھی جائز نصب بھی جائز، اور مشابہ مضاف کو بھی داخل رکھنا چاہتے ہیں، اس پر رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز ہے۔ چنانچہ اسی لیے پھر صاحب جامی نے آگے اس میں تعمیم پیدا کر دی کہ المفردۃ حقیقتن او حکمت، کہ وہ مفرد ہو چاہے حقیقتن چاہے حکمن، کہ مفرد ہونا عام ہے، چاہے حقیقتن مفرد ہو چاہے حکمن مفرد ہو، حقیقتن مفرد جیسے رجل، رجل یہ حقیقتن مفرد ہے، نہ مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف ہے، اور حکمن مفرد جو ہے یہ جیسے ضارب و عامرین، ضارب و عامرین میں کون سی اضافت ہے؟ اضافت لفظی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا اضافت لفظی بھی لا اضافت کی طرح ہے، یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ابھی بھی تقدیر انفصال میں ہیں، یعنی ضاربن جیسے اضافت سے پہلے نکرہ تھا ابھی بھی اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہی ہے بھائی، تو یہ حقیقتاً تو مفرد نہیں لیکن یہ حکمن مفرد ہی ہے بھائی، یعنی اس کا حکم بھی مفرد والا ہی ہے، جب یہ تابع بنے گا منادا مبنی علی الضم کا تو اس پر رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز، کس پر؟ ضارب و عامرین پر، یعنی مضاف لفظی پر، اور اس طرح مشابہ مضاف کا بھی یہی حکم ہے، جب وہ تابع بنے گا منادا مبنی علی الضم کا تو اس پر بھی رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز، توجہ ہے جی. صاحب کافیہ نے مفرد کی قید لگائی، مفرد کی قید سے مضاف معنوی بھی نکل رہا تھا، مضاف لفظی بھی نکل رہا تھا اور مشابہ مضاف بھی نکل رہا تھا، لیکن سب کو نکالنا مقصود نہیں، مقصود صرف کس کو نکالنا ہے؟ مضاف معنوی کو نکالنا مقصود ہے، باقی دو کو داخل رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا بھی یہی حکم ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے ان سب کا، کہ ان پر رفع بھی جائز اور نصب، تو لہذا اسی لیے صاحب جامی نے اس میں تعمیم کر دی کہ مفرد ہونا چاہے حقیقتن ہو چاہے حکمن، جب یہ تعمیم پیدا کر دی اب وہ دونوں بھی اندر داخل ہو گئے، اس مفرد کے اندر آ گئے، کیونکہ جو مضاف لفظی ہے وہ حقیقتن تو مفرد نہیں لیکن حکمن مفرد ہی ہے، اس کا حکم بھی مفرد والا ہی ہے، اور جو مشابہ مضاف ہے وہ بھی اس کا حکم بھی مفرد والا ہی ہے، کس طرح مفرد والا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ اضافت لفظی لا اضافت کی طرح ہے، گویا ابھی بھی وہ الگ ہی ہے، اور مشابہ مضاف اس کے اندر تو اضافت سرے سے ہے ہی نہیں، تو اس کا حکم بھی کس کی طرح ہے؟ مفرد کی طرح ہی ہے، تو حاصل کلام یہ کہ ایک ہے مفرد حقیقتن اور ایک مفرد ہے حکمن، مفرد حقیقتن جیسے رجل، دیکھو رجل حقیقتاً مفرد ہے، نہ مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف ہے، اور ایک ہے حکمن مفرد جیسے مضاف لفظی، یہ بھی حکمن مفرد ہے، اور دوسرا مشابہ مضاف، یہ بھی حکمن مفرد ہے، تو جب صاحب جامی نے کہہ دیا کہ مفرد ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً مفرد ہو چاہے حکمن مفرد ہو، تو حقیقتاً مفرد جو رجل ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا، حقیقتاً جو مفرد ہو یعنی نہ مضاف اور نہ مشابہ مضاف وہ بھی اندر آ گیا، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس پر رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز، اور جو حکمن مفرد ہے یعنی مضاف لفظی اور مشابہ مضاف وہ بھی اس کے اندر آ گئے، یعنی ان کا بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ تابع بنیں گے منادا مبنی کے تو ان پر رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز، تقریر سمجھ میں آ گئی جی، دیکھیے بھائی اب کتاب پر کہتے ہیں وتوابع المناد المبنی علی ما یرفع به المفردۃ حقیقۃ او حکما، اور توابع اس منادا کے جو مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر، اس منادا کے وہ توابع جو مفرد ہوں چاہے حقیقتا مفرد ہوں اور چاہے حکما مفرد ہوں، بھئی میں نے چاروں قیودات کا فائدہ ذکر کر دیا، چار قیدیں کون سی؟ المبنی یہ پہلی قید، علامہ یورفا بھی یہ دوسری قید، المفردتو یہ تیسری قید، اور حقیقتاً اور حکمن یہ چوتھی قید ہے، ان میں سے دو قیدیں جو ہیں وہ صاحب کافیہ نے ذکر کی ہیں اور دو قیدیں صاحب جامی نے ان کا اضافہ فرمایا ہے، اور پھر ان میں سے ہر قید کا فائدہ بھی ذکر ہو گیا کہ مبنی کی قید لگائی معرب کو نکالنے کے لیے، علامہ یورفا بھی کی قید لگائی اس منادا کو نکالنے کے لیے جو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، مفرد کی قید لگائی کس کو نکالنے کے لیے؟ مضاف معنوی کو نکالنے کے لیے قید لگائی، اور حقیقتاً اور حکمن کی قید لگائی صاحب جامی نے تاکہ مضاف لفظی بھی داخل ہو جائے اور مشابہ مضاف بھی اس میں داخل ہو جائے، کیونکہ ان سب کا حکم یہ ہے کہ ان پر رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز ہے، اب یہی فوائد قیود صاحب جامی بھی ذکر کریں گے، ایک ایک کا فائدہ ذکر کریں گے کہ یہ مبنی کس لیے آیا ہے، علامہ یورفع بھی کس لیے آیا، مفردہ تو کس لیے آیا، اور حقیقتاً او حکمن کس لیے آیا، دیکھیے بھائی کہتے ہیں انما قید المنادا بکونہ مبنیاً، کہ ماتن نے قید لگائی منادا کے مبنی ہونے کی، لأن توابع المناد المعرب تابعۃ للفظه فقط، اس لیے کیونکہ منادا معرب کے جو توابع ہوتے ہیں وہ صرف اس کے لفظوں کے تابع ہوتے ہیں، وہ صرف اس کے لفظوں کے تابع، منادا معرب کون سا ہے؟ ایک وہ جس پر لام استغاثہ داخل ہو، یا اللہ زیدین، یہ بھی معرب ہے، اس کا جو تابع ہوگا وہ اس کے لفظوں کے تابع ہوگا، یا اللہ زیدین و عمرین و بکرین و خالدین، توجہ ہے، زید مجرور ہے تو جو تابع ہوں گے ان پر بھی جر ہی آئے گا. اور دوسرا معرب کون سا ہے منادا؟ جو مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ، یہ سب منصوب ہیں. یا عبد اللہ منصوب ہے، یا طالعا جبلا منصوب ہے، یا رجلا، یہ منصوب ہیں. تو یہ جو معرب ہے منادا ان کے توابع پر بھی نصب ہی آئے گا. توجہ ہے، جو منادا مجرور تھا لام استغاثہ کی وجہ سے اس کے توابع پر بھی جر آئے گا، اور جو منادا معرب ہیں منصوب ہیں ان کے توابع پر بھی نصب ہی آئے گا، وہ ان کے لفظوں ہی کے تابع ہوں گے. یاد رکھنا باقی جو معرب ہیں، باقی معرب، ان میں بعض اوقات جو تابع ہوتا ہے وہ محل کے تابع بھی ہو جاتا ہے. جیسے انا کا اسم ہے، اس پر میں عطف کرتا ہوں، انا زیدن قائمن، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدان اس کا اسم اور قائمون کیا ہے، اس کی خبر ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف. اب میں اس زید پر عطف کرنا چاہتا ہوں عمر کا، تو دو صورتیں ہیں، میں آگے و عمران بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ زیدان منصوب تھا، تو عمران کا عطف بھی کس طرح کروں گا، نصب کے ساتھ، یوں کہوں گا ان زیدان قائمون و عمران. تو عمران کا حمل کیا میں نے کس پر، زیدن کے لفظوں پر، اور کبھی کبھار اس کے محل پر حمل کر لیتے ہیں، اور محل کے اعتبار سے تو زیدن مبتدا ہے کیونکہ یہ انہ کس میں سے، حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور حروف مشبہ بالفعل کس پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو انہ کے داخل ہونے سے پہلے زید مبتدا تھا اور قائمون اس کی خبر تھی، پھر انہ آیا اس نے زید کو اپنا اسم بنا لیا اور قائمون کو اپنی خبر بنا لیا. تو زیدن بے شک لفظوں کے اعتبار سے منصوب ہے لیکن محلن یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا تھا. تو اب آگے میں عمر کا حمل کرتا ہوں اس کے محل پر اور میں یوں کہتا ہوں ان زیدن قائمون و عمرون. توجہ ہے، تو ایسی عبارت کسی جگہ آئے تو آپ پریشان نہ ہوں بھائی کہ عمر کا عطف تو زید پر ہے اور وہ تو منصوب ہے تو اس کو بھی منصوب ہونا چاہیے، تو جواب یہ کہ یہ اس کے محل پر حمل ہے بھائی. تو دیکھو زید معرب ہے اور اس کے لفظوں پر بھی حمل کرنا جائز اور اس کے محل پر حمل کرنا بھی جائز. تو باقی جو معرب ہیں ان میں بعض اوقات لفظوں پر بھی حمل جائز ہوتا ہے اور بعض اوقات محل پر بھی حمل جائز ہوتا ہے، لیکن یہ جو منادا معرب ہے، منادا معرب، اس کے ہمیشہ لفظوں پر ہی حمل کر سکتے ہیں، محل پر حمل نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی، یہ مانا ہے لِأَنَّ تَوَابِعَ الْمُنَادَى الْمُعْرَبِ، اس لیے کیونکہ وہ منادا جو معرب ہے اس کے جو توابع ہیں تابعتن لِلَفْظِهِ فقط، وہ صرف اس کے لفظوں کے تابع ہوتے ہیں محل کے تابع نہیں. وَقَيَّدْنَا الْمَبْنِيَّ بِكَوْنِهِ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ، دوسری قید کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ مبنی کے ساتھ ہم نے عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ کی قید کیوں لگائی. جی میں نے وجہ ذکر کر دی تھی کہ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ کی قید لگا کر اس منادا مبنی کو نکالنا چاہتے ہیں جو مبنی عَلَى الْفَتْحِ ہوتا ہے، جس کے آخر میں الف استغاثہ آتا ہے، اس کے جو توابع ہیں وہ بھی مبنی عَلَى الْفَتْحِ ہی ہوں گے، جیسے یا زیدہ وعمرا. تو کہتے ہیں وَقَيَّدْنَا الْمَبْنِيَ بِكَوْنِهِ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ، اور ہم نے مقید کیا مبنی کو علامت رفع پر مبنی ہونے کے ساتھ، لِأَنَّ تَوَابِعَ الْمُسْتَغَاسِ بِالْأَلِفِ، اس لیے کیونکہ مستغاس بالالف کے جو توابع ہیں لا يجوز فيها الرفع، ان کے اندر رفع جائز نہیں، نحو یا زیدہ وعمرا. دیکھا یا زیدہ، یہ زیدہ مبنی علی الفتح ہے تو اس کا معطوف جو ہے وعمرا جو تابع ہے وہ بھی مبنی علی الفتح ہے. تو کہتے ہیں نحو یا زیدہ وعمرا لا وعمرن، یہاں وعمرن کہنا جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ کہتے ہیں لأن المطبوع مبنی علی الفتح، اس لیے کیونکہ اس کا جو مطبوع ہے وہ مبنی علی الفتح ہے تو تابع بھی مبنی علی الفتح ہوگا. وَقَيَّدَتْ تَوَابِعَ بِكَوْنِهَا مُفْرَدَتًا، اور ماتن نے مقید کیا توابع کو مفرد ہونے کے ساتھ. مفرد ہونے کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کیونکہ وہ مضاف معنوی کو نکالنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں وقیدہ توابع بکونہا مفردتن، اور ماتن نے توابع کو مقید کیا مفرد ہونے کے ساتھ، لئنھا لو لم تکن مفردتن لا حقیقتا ولا حکمن، اس لیے کیونکہ اگر وہ توابع مفرد نہ ہوئے، نہ تو حقیقتا مفرد ہوئے اور نہ حکمن مفرد ہوئے، کانت مضافتن بالاضافت المعنویتی، تو پھر وہ مضاف ہوگا اضافت معنویہ کے ساتھ، وحین اذن لا يجوز فيها الا النصب، اور اس وقت اس میں نصب ہی جائز ہے اور کچھ جائز نہیں ہے. تو المفردات کی قید کے ذریعے کس کو نکالنا چاہتے تھے؟ مضاف معنوی کو، کیونکہ وہ جب تابع بنے گا، ایسا تابع جو تاکید ہے یا صفت ہے یا عطف بیان ہے، توجہ ہے، اور وہ اور اس میں اضافت معنوی پائی جا رہی ہے، تو پھر وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، جبکہ باقیوں میں رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز ہے. تو کہتے ہیں آگے دیکھیے، کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلْنَا الْمُفْرَدَةَ أَعَمَّ مِنْ أَن تَكُونَ مُفْرَدَةً حَقِيقَةً. آگے صاحب جامی اب وہ جو مفرد کے اندر تعمیم پیدا کی اور حقیقتاً اور حکمن کی قید لگا دی کہ مفرد ہونا عام ہے، چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن. حقیقتاً مفرد کون سا ہوگا؟ حقیقتاً مفرد وہ ہے جو نہ مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو، اور مضاف تو دو قسم پر ہے، مضاف معنوی ہوگا یا مضاف لفظی. یعنی حقیقتاً مفرد وہ ہے جو نہ مضاف معنوی ہو، نہ مضاف لفظی ہو، اور نہ مشابہ مضاف ہو، تو یہ حقیقتاً مفرد ہے. اور حکمن مفرد کیا ہے؟ جو مضاف لفظی ہے اور جو مشابہ ہے مضاف، یہ حکمن مفرد ہے. تو ہم نے تعمیم کر دی کہ مفرد ہونا عام ہے، چاہے حقیقتاً مفرد ہو، جیسے رجل، نہ یہ مضاف ہے اور نہ مشابہ ہے مضاف، یا حکمن مفرد ہو، یعنی چاہے مضاف لفظی ہو یا مشابہ مضاف ہو. تو یہ ہم نے تعمیم پیدا کر دی تاکہ مضاف لفظی اور مشابہ مضاف بھی اس حکم کے اندر داخل ہو جائیں، کیونکہ ان پر بھی رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلْنَا الْمُفْرَدَةَ أَعَمَّ مِنْ أَن تَكُونَ مُفْرَدَةً حَقِيقَةً، اور ہم نے مفرد کو عام بنایا اس سے کہ وہ مفرد حقیقتاً ہو. مفرد حقیقتاً ہونے کا کیا معنی؟ خود بتلا رہے ہیں، با تصویریہ ہے، صورت بتلا رہے ہیں، بِأَن لَا تَكُونَ مُضَافَةً مَعْنَوِيَّةً وَلَا لَفْزِيَّةً وَلَا شِبْهَ مُضَافٍ، بَئِ صورت کہ وہ نہ مضاف معنوی ہو، نہ مضاف لفظی ہو، اور نہ شبہ مضاف ہو، او حکمن، یا وہ مفرد حکمن ہو، بِأَن تَكُونَ مُضَافَةً لَفْزِيَّةً او مُشَبَّهَةً بِالْمُضَافِ، بَئِ صورت کہ وہ مضاف لفظی ہو یا مشابہ مضاف ہو. فَإِنَّهُمَا لَمَّنْ تَفَتْ فِيهِمَا الْإِضَافَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ، بھئی کیوں یہ حکمن مفرد کیوں ہیں؟ توجہ ہے، مضاف لفظی کو بھی آپ نے مفرد کا حکم دے دیا اور مشابہ مضاف کو بھی آپ نے مفرد کا حکم دے دیا، کیوں دیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں چونکہ ان کے اندر اضافت معنوی نہیں، جب اضافت معنوی ہے ہی نہیں تو یہ کس کی طرح ہو گئے؟ مفرد کی طرح ہی ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئے. تو کہتے ہیں فإنهما لما انتفت فيهما الإضافة المعنوية، اس لیے کیونکہ جب ان دونوں کے اندر اضافت معنوی منتفی ہو گئی، تو کانتا فی حکم المفردتی، تو یہ دونوں مفرد کے حکم میں ہو گئے. لتدخل فیہا المضافۃ بال، جی یہ لتدخل کا تعلق پیچھے ہے، وانما جعلنا المفردۃ اعم من ان تکون مفردۃ حقیقتا، کہ ہم نے مفرد کو عام قرار دیا، کس سے؟ مفرد حقیقتا او حکمن ہونے سے عام قرار دیا. کیوں؟ تاکہ لتدخل فیہا المضافۃ بالاضافۃ اللفظیۃ والمشبہۃ بالمضافی، تاکہ اس کے اندر داخل ہو جائے وہ جو مضاف ہے اضافت لفظی کے ساتھ، وہ بھی داخل ہو جائے، والمشبہۃ بالمضافی اور مشابہ مضاف بھی داخل ہو جائے. بھائی کیوں آپ ان کو کیوں داخل کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں لانہما کتوابع المفردتی، اس لیے کیونکہ یہ دونوں بھی توابع مفردہ کی طرح ہیں، فی جواز الرفع والنصب، رفع اور نصب کے جائز ہونے میں. یعنی ان پر بھی رفع اور نصب دونوں چیزیں جائز ہیں. جب دونوں چیزیں جائز ہیں ان میں تو یہ بھی اسی حکم کے اندر آ گئے. جب یہ حکم ان پر بھی جاری ہو رہا ہے تو ان کو اس حکم میں داخل کرنا چاہیے, اور داخل کرنے کی یہی صورت ہے کہ مفرد کو عام قرار دیا جائے, کہ مفرد ہونا عام ہے, چاہے حقیقتاً مفرد ہو اور چاہے حکمن مفرد ہو. تو یہ حکمن مفرد ہیں تو ان پر بھی رفع اور نصب جائز ہے. نحو مثال کے طور پر یا زید الحسن الوجہ والحسن الوجہ, یاد رکھو یہ الحسن الوجہ, دیکھو یہ یا زید, زید منادا ہے مبنی علی الضم, توجہ ہے, اور الحسن الوجہ یہ اس کا تابع آ گیا, اور یہ اضافت لفظی ہے. الحسن ہے مضاف اور الوجہ ہے مضاف الیہ, اور یہ اضافت لفظی ہے. اضافت لفظی کسے کہتے ہیں؟ کہ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول یعنی اپنے فاعل یا مفعول کی طرف. اور صفت کے صیغوں سے کون سے صیغے مراد ہیں؟ اس میں فاعل, اس میں مفعول اور صفت مشبہ. تو یہ الحسن صفت مشبہ ہے, اور الوجہ یہ اس کا فاعل ہے. بھائی اچھا ہے, کیا اچھا ہے؟ چہرہ اچھا ہے, یا اخلاق و عادات اچھے ہیں, یا علم اچھا ہے. تو الوجہ فاعل ہے, اس نے بتلا دیا کہ کیا اچھا ہے؟ چہرہ اچھا ہے. تو الحسن کے لیے الوجہ کیا ہے؟ فاعل. تو اصل میں عبارت یوں ہونی چاہیے الحسن الوجہ, فاعل مرفوع ہوتا ہے, تو الحسن صفت کا صیغہ ہے اور الوجہ اس کا معمول ہے, پھر اس کی طرف اضافت کر دی گئی تو کیا بن گیا؟ الحسن الوجہ. تو صیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہے اپنے معمول کی طرف, اور یہ تابع بن رہا ہے, یعنی مضاف لفظی تابع بنا. اور مضاف لفظی بھی کس کے حکم میں؟ مفرد کے حکم میں. اور مفرد کا حکم کیا تھا؟ کہ اس پر رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز. تو یہاں پر بھی یا زید الحسن الوجہ اضافت کو اسی طرح رکھنا ہے, الوجہ پر تو جر ہی پڑیں گے, البتہ الحسن پر رفع بھی جائز اور نصب بھی. رفع کیسے پڑیں گے؟ یا زید الحسن الوجہ, اب الحسن پر نصب پڑیں یا زید الحسن الوجہ. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ اور آپ اس پر حیران نہ ہو کہ بھائی الحسن مضاف ہے تو مضاف پر تو الف لام نہیں آتا, تو اس پر الف لام کیسے آیا؟ تو یاد رکھنا اضافت لفظی کے اندر جائز ہے. اضافت لفظی میں مضاف میں کوئی تعریف یا تخصیص آتی ہے؟ الحسن الوجہ یہ جو مضاف ہے جو پہلے آیا, کیا یہ ما بعد سے تعریف یا تخصیص اخذ کرتا ہے اضافت لفظی میں؟ نہیں کرتا. جب اخذ نہیں کرتا تو لہذا اس پر الف لام کا لانا جائز ہے. بھائی اضافت سے تو معرفہ نہیں بن رہا تھا حسن الوجہ, تو الف لام لا کر اس کو کیا بنا دیا؟ معرفہ بنا دیا. تو اضافت لفظی میں مضاف پر الف لام کا لانا جائز ہے. بھائی نحو یا زید الحسن الوجہ والحسن الوجہ, اگلی مثال دیکھیے ویا زید الحسن وجہہ, یہ وجہہ یہ فاعل ہے الحسن کے لیے, یہ فاعل ہے الحسن کے لیے, اور یہاں پر یہ الحسن اس میں اضافت نہیں ہو رہی. پچھلی مثال میں اضافت تھی اور اضافت لفظی تھی, تو وہ تابع بیان ہوا تھا جو مضاف لفظی تھا, اس میں رفع بھی جائز نصب بھی جائز. اور یہ مثال ہے یا زید الحسن وجہہ, یہ مثال ہے مشابہ مضاف کی. مشابہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ ملائیں اس کا معنی پورا نہیں ہوتا. تو الحسن اگر اکیلا آ جائے تو پھر اس کا معنی پورا نہیں, کہ الحسن اچھا ہے. بھائی کیا اچھا ہے؟ چہرہ اچھا ہے, اخلاق و عادات اچھے ہیں, یا علم اچھا ہے, تو آگے ایک اور لفظ چاہیے, اس کا فاعل چاہیے جو اس کی وضاحت کرے. تو الحسن وجہہ یہ جو وجہہ فاعل آیا اس نے وضاحت کر دی, اس سے الحسن کا معنی پورا ہو گیا, اس کے بغیر الحسن کا معنی پورا نہیں تھا. بھائی اور نیز یہاں وجہہ پر رفع پڑنا ہے, میں نے آپ کو بتلایا یہ فاعل ہے. بھائی تو الحسن وجہہ یہ کس کی مثال ہے؟ مشابہ مضاف, مشابہ مضاف. اور جو مشابہ مضاف ہے اس پر بھی رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز. تو یہی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں ویا زید الحسن وجہہ والحسن وجہہ. وجہہ پر دونوں صورتوں میں رفع ہی پڑھنا, ہاں الحسن جو ہے نا اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب. توجہ ہے؟ یہ زید کا تابع ہے، زید کی صفت ہے، الحسن، یا زید الحسن وجہہ، یہ الحسن زید کی صفت ہے، اور صفت جب آئے منادا مفرد معرفہ کی تو اس پر رفع بھی جائز اور نصب بھی، تو الحسنہ اور الحسنو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو وجہہ ہے اس پر رفع ہی پڑھنا ہے دونوں جگہ، کیونکہ وہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یا زید الحسن وجہہ والحسن وجہہ، ولما لم یجر الحکم الآتی فی التوابع کلها بل فی بعضها. بھئی دیکھیے، اب منادا مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہیں، چاہے حقیقتاً مفرد ہیں چاہے حکمن مفرد ہیں، اور جن پر رفع بھی پڑھنا جائز ہے اور نصب بھی پڑھنا جائز ہے، اب وہ بیان کرنے لگے ہیں صاحب کافیہ. آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ یہ رفع اور نصب پڑھنا جائز ہے تمام توابع میں یا بعض کے اندر، بھائی بعض کے اندر، تو صاحب کافیہ اب وہ جو بعض ہیں ان کو بیان کریں گے جن میں آنے والا حکم جاری ہوتا ہے، اور پھر یہ جو بعض ہیں ان میں سے وہ جو معطوف تھا، معطوف بحرف، اس میں مطلقاً رفع اور نصب جائز نہیں ہے، بلکہ اگر وہ معطوف بحرف ایسا ہو کہ اس پر الف لام داخل ہو، یعنی اس پر یا کا داخل کرنا ممتنع ہو، یا زید والحارس، یا زید والحارس، یہ الحارس کیا ہے؟ معطوف بحرف ہے، کس پر؟ منادا مبنی علی الضم پر، اور الحارس پر الف لام داخل ہے، تو اس کے اندر رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی، یا زید والحارس والحارسہ. تو معلوم ہوا کہ یہ جو آگے آنے والا حکم ہے کہ رفع اور نصب آئے گا تابع کے اندر، یہ تمام توابع میں نہیں ہے، بعض میں ہے، تو صاحب کافیہ وہ بعض بھی بیان کریں گے، اور پھر وہ جو بعض ہیں ان کے اندر بھی یہ حکم مطلقاً جاری نہیں ہوتا، جیسے معطوف بحرف میں یہ حکم مطلقاً جاری نہیں ہوتا، بلکہ معطوف بحرف وہ والا جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع ہو، یعنی وہ معرف باللام ہو. تو معلوم ہوا معطوف بحرف میں ایک قید کا لحاظ کرنا پڑے گا، پھر یہ رفع اور نصب والا حکم اس میں جاری ہوگا. توجہ ہے؟ تو اس قید کو بھی اب صاحب کافیہ بیان کریں گے. تو آگے اب وہ توابع بھی بیان کریں گے جن میں یہ رفع اور نصب والا حکم جاری ہوتا ہے، اور بعض کے اندر مطلقاً یہ حکم جاری نہیں ہوتا جیسے معطوف بحرف ہے، بلکہ اس میں قید کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، تو وہ قید بھی آگے صاحب کافیہ ذکر کریں گے. تو کہتے ہیں ولما لم یجری الحکم الآتی فی التوابع کلہا، اور جب جاری نہیں ہوتا آنے والا حکم تمام توابع میں. آنے والا حکم کون سا آنے والا حکم؟ کہ رفع اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں. یہ جو حکم آنے والا ہے یہ جب جاری نہیں ہوتا تمام توابع میں، بل فی بعضہا، بلکہ بعض میں جاری ہوتا ہے، اور نیز ولم یجری فیما ہوا جارن فیہ مطلقاً. اس لم یجری کا عطف جو وہ جو پیچھے آیا نا، لم یجری، اسی پر عطف ہے، اور اس پر لما داخل تھا تو اس پر بھی لما داخل ہے. ترجمہ غور سے سنو، ولم یجری فیما ہوا جارن فیہ مطلقاً، اور جب یہ حکم مطلقاً جاری نہیں ہوتا، مطلقاً کو ترجمے میں شروع میں لے آئیں، اس کا لم یجری سے تعلق ہے، اور جب یہ حکم، یہ جو آنے والا حکم ہے، یہ مطلقاً جاری نہیں ہوتا، فیما ہوا جارن فیہ، جن کے اندر یہ جاری ہے، جن توابع میں یہ حکم جاری ہے ان میں بھی بعض کے اندر یہ حکم مطلقاً جاری نہیں ہوتا، بل لابد فی بعضہا من قید، بلکہ ان میں سے بعض کے اندر قید ضروری ہے، تو فصل التوابع الجاریہ هذا الحکم فیہا، تو مصنف نے تفصیل بیان کی ان توابع کی جن کے اندر یہ حکم جاری ہوتا ہے، کہ کون کون سے توابع ہیں، تاکید ہے، صفت ہے، عطف بیان ہے، اور معطوف بحرف، ان چار میں جاری ہوتا ہے. وصرح بالقید فیما ہوا محتاج الیہ، اور تصریح بھی کی قید کی ان توابع کے اندر جو اس کے محتاج تھے، یعنی معطوف بحرف میں مطلقاً حکم جاری نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت جب اس پر یا کا داخل کرنا ممتنع ہو. بھائی تو فقال، تو پس ماتن نے فرمایا، من التاکید، یعنی کہ تاکید، متن کو متن سے ذرا جوڑیں، وتوابع المناد المبنی المفردۃ من التاکید، اور منادا مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہوں، مینت تاکید، یہ مین کے ساتھ ان توابع کا بیان ہے، اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کریں گے، یعنی کے تاکید، ایل معنوی. یہ بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تاکید دو قسم پر ہے، ایک تاکید لفظی ہے، ایک تاکید معنوی. تاکید لفظی یہ ہے کہ بعین ہی پہلے لفظ کو دوبارہ لایا جائے، جیسے جاءنی زیدن زیدن، یہ زید ثانی کیا ہے؟ اول کے لیے تاکید ہے، دوبارہ اسی لفظ کو لے آئے. اور ایک تاکید معنوی ہے کہ جس میں وہی لفظ نہیں لایا جاتا، دوسرا کوئی لفظ لاتے ہیں لیکن اس سے کلام اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، جیسے جاءنی زیدن نفسہ، یہ نفسہ دیکھو زید کی تاکید ہے، میرے پاس زید خود آیا تھا، توجہ ہے. اور اسی طرح جا ان القوم کلہم، یہ کلو بھی کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے کہ میرے پاس وہ تمام لوگ آئے تھے. اسی طرح اجمعو اکتعو ابدسعو وغیرہ، یہ بھی تاکید کے لیے آتے ہیں بھائی. تو تاکید گویا دو قسم پر ہوئی، ایک تاکید معنوی اور ایک تاکید لفظی. شارحین بھائی فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ نے تو مطلقاً کہا کہ تاکید اور صفت وغیرہ کا یہ حکم ہے، لیکن ہر تاکید کا یہ حکم نہیں ہے، ہر کیونکہ تاکید تو دو قسم پر ہے، ایک تاکید لفظی، ایک تاکید معنوی. تاکید معنوی کا یہ حکم ہے، تاکید معنوی کا یہ حکم ہے کہ اس میں رفع اور نصب دونوں جائز ہیں، اس میں، جبکہ تاکید لفظی وہ تو پہلے ہی لفظ کو دوبارہ لایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں وہ پہلے لفظ کے تابع ہوگی، یعنی اگر پہلا لفظ معرب ہوگا تو دوسرا بھی معرب، پہلا مبنی ہے تو دوسرا بھی مبنی. جیسے مثلا یا زیدو، اسی کی تاکید میں دوبارہ زید لے کر آتا ہوں، تو پہلا زید مبنی ہے تو دوسرا بھی مبنی ہوگا، یا زیدو زیدو. یہاں زید کے اندر رفع اور نصب، یہ جو زید ثانی ہے، یا زید و زید، پہلا زید تو منادا ہے، دوسرا زید اس کی تاکید ہے، اور کون سی تاکید ہے؟ تاکید لفظی ہے، توجہ ہے. اور تاکید لفظی جو ہے جمہور کیا فرماتے ہیں، جمہور علماء نحو یعنی اکثر علماء نحو کیا فرماتے ہیں کہ یہ اپنے سے ماقبل کے تابع ہے اعراب اور بنا میں. یا زید، یہ زید مبنی علی الضم ہے، تو اسی کی تاکید لفظی لاؤ گے وہ بھی مبنی علی الضم ہوگی. یا زید زید، یہاں یوں نہیں کہہ سکتے یا زید زیدن یا زیدن، بات چل رہی ہے ان توابع کی جن پر رفع بھی جائز اور نصب بھی. لیکن اگر تاکید لفظی ہو تو اس میں رفع اور نصب جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ماقبل کے تابع ہوگی. ماقبل اگر معرب ہے تو یہ بھی معرب، وہ مبنی ہے تو یہ بھی مبنی. تو معلوم ہوا یہ جو تاکید کا لفظ آیا، مطلقاً ہر تاکید میں یہ رفع اور نصب جاری نہیں ہوتا، کون سی تاکید میں یہ حکم جاری ہوتا ہے؟ جو تاکید معنوی ہے، جو چنانچہ اسی لیے صاحب جامی نے مینت تاکیدی ایل معنوی کی قید لگا دی کہ تاکید معنوی کا یہ حکم ہے کہ اس میں رفع اور نصب آ سکتا ہے، تاکید لفظی کا یہ حکم نہیں ہے. تو کہتے ہیں مینت تاکیدی ایل معنوی لان التاکید اللفظی حکمہ فی الاغلب حکم الاول اعرابا وبناء، اس لیے کیونکہ تاکید لفظی جو ہے اس کا حکم جو ہے فی الاغلب اکثر مذاہب میں، اکثر نحویوں کے مذہب کے مطابق حکم الاول اس کا وہی پہلے والے لفظ کا ہی حکم ہے اعرابا وبناء، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، نحو یا زید زید. توجہ ہے، تاکید لفظی میں اکثر نحویوں کا مذہب کیا، تاکید لفظی جب ہو تو اس میں ثانی کا وہی حکم ہوتا ہے جو اول کا ہو، اول اگر معرب تو ثانی بھی معرب، اول اگر مبنی تو ثانی بھی مبنی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں لئن التاکید اللفظی حکمہ فی الاغلب، اس لیے کیونکہ تاکید لفظی جو ہے اس کا حکم فی الاغلب ای فی اغلب المذاہب، اکثر نحویوں کے مذاہب میں حکم الاول اس کا حکم اسی پہلے لفظ کی طرح ہے اعرابا وبناء، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، نحو یا زید زید. وقد یجوز اعرابه رفعا ونصبا، اور کبھی کبھار جائز قرار دیا جاتا ہے اس کا اعراب رفع اور نصب کے اعتبار سے، یعنی بعض نحوی جائز قرار دیتے ہیں. ویسے تو جمہور کیا فرماتے ہیں کہ تاکید لفظی اپنے سے ماقبل کے تابع ہے، اگر اول یعنی متبوع مبنی تو یہ بھی مبنی، اگر متبوع معرب تو یہ بھی معرب. لیکن بعض نحوی علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، تاکید لفظی بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی اس میں بھی رفع اور نصب دونوں جائز ہیں، یعنی یا زیدو زیدن یا زیدو زیدن، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. یہ بعض نحویوں کا مذہب ہے، اور صاحب جامع آپ کو بتلائیں گے کہ معلوم ہوتا ہے صاحب کافیہ کا بھی شاید یہی مذہب ہے، صاحب کافیہ کا بھی شاید یہی مذہب ہے، اسی لیے انہوں نے متن میں تاکید کے ساتھ معنوی کی قید نہیں لگائی. اگر ان کا مذہب جمہور کے مطابق ہوتا، جمہور تو کیا کہتے ہیں تاکید معنوی کے اندر رفع اور نصب دونوں جائز ہیں، تاکید لفظی میں دونوں جائز نہیں، لیکن صاحب کافیہ نے متن کے اندر تاکید کے ساتھ معنوی کی قید نہیں لگائی، تاکید کو مطلق رکھا. معلوم ہوا ہر تاکید کا یہی حکم ہے ان کے نزدیک، چاہے تاکید لفظی ہو چاہے معنوی، تو شاید ان کا بھی یہی مذہب ہے. بھائی جی دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وقد یجوز اعرابہ رفعا ونصبا، اور کبھی کبھار جائز قرار دیا جاتا ہے تاکید لفظی کے اعراب کو رفعا ونصبا، رفع اور نصب کے اعتبار سے، یعنی اس میں دونوں چیزیں جائز قرار دی جاتی ہیں. وکأن المختار عند المصنف رحمہ اللہ ذالک، اور گویا کے مصنف کے نزدیک بھی پسندیدہ یہی مذہب ہے. ولذالک لم یقید التاکید بالمعنوی، اور اسی لیے انہوں نے تاکید کو معنوی کے ساتھ قید نہیں کیا. وصفتی مطلقن وعطف البیان کذلک، اور صفت جو ہے مطلقن اس کا بھی یہی حکم ہے، توابع میں سے جو صفت ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی، لیکن کیا کہا ساتھ مطلقن، یعنی صفت کا مطلقن یہی حکم ہے، چاہے صفت معرف باللام ہو چاہے معرف باللام نہ ہو. بھائی صفت پر بھی تو کبھی الف لام آتا ہے اور کبھی الف لام نہیں، تو جو بھی صفت آئے چاہے معرف باللام ہو چاہے معرف باللام نہ ہو، جب وہ منادہ مبنی کی صفت آئے گی تو اس پر رفع بھی جائز اور نصب بھی. تو کہتے ہیں وصفت مطلقاً، اور صفت جو ہے مطلقاً، وعطف البیان کذلک، اور عطف بیان بھی اسی طرح ہے، یعنی صفت کا بھی مطلقاً یہی حکم کہ اس پر رفع بھی جائز نصب بھی جائز، اور عطف بیان بھی اسی طرح ہے، یعنی اس کا بھی مطلقاً یہی حکم ہے اس پر رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز ہے. والمعطوف بحرف الممتنع دخول یا علیہ، اور وہ معطوف بحرف کہ ممتنع ہے اس پر یا کا داخل ہونا. دیکھو الممتنع یہ مجرور ہے، یہ صفت ہے المعطوف کی، اور المعطوف مجرور ہے کیونکہ اس کا عطف ہے التاکید پر، اور التاکید پر من جارہ داخل ہے، توجہ ہے، تو المعطوف مجرور اور الممتنع دخول یا علیہ یہ اس کی صفت، لیکن یہ صفت بحال متعلق ہی ہے، وہ معطوف بحرف نہیں ممتنع بلکہ ممتنع ہے اس پر یا کا داخل ہونا. آپ جانتے صفت دو قسم پر ہے، ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلق ہی. صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں؟ جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے، مثلا جانی رجل عالم، میرے پاس عالم آدمی آیا، یہ عالم یہ رجل کی صفت ہے، اور یہ عالم ہونے کا معنی رجل ہی میں پایا جا رہا ہے، عالم وہ رجل ہی ہے. اور دوسری صورت ہے میں یوں کہتا ہوں جانی رجل عالم ابوہ، میرے پاس ایسا آدمی آیا عالم ابوہ کہ اس کا باپ عالم ہے. اب دیکھو رجل موصوف ہے اور عالم ابوہ یہ اس کی صفت ہے، لیکن یہ عالم ہونے کی صفت رجل میں نہیں ہے بلکہ رجل کے متعلق یعنی اس کے باپ میں ہے، وجہ ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت بحال متعلق ہی کہتے ہیں. یہاں پر بھی یہ الممتنع لفظوں کے اندر صفت ہے معطوف کی، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے اس کے متعلق کی. ممتنع یہ معطوف نہیں ہے بلکہ اس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہے. تو کہتے ہیں والمعطوف بحرف الممتنع دخول یا علیہ، اور وہ معطوف بحرف کے جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو، یعنی المعرف باللام، یعنی کہ معرف باللام، بخلاف البدل والمعطوف الغیر الممتنع دخول یا علیہ. اب دیکھو وہ جو رہ گئے ان کو بیان کرنے لگے، ان چار کا تو یہ حکم ہے ان میں رفع بھی جائز اور نصب بھی، اور باقی جو دو توابع رہ گئے ان کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں بخلاف البدل والمعطوف غیر الممتنع دخول یا علیہ، بخلاف بدل کے اور وہ معطوف کے اس پر یا کا داخل ہونا ممتنع نہ ہو، فإن حکمہما غیر حکمہا، ان دونوں کا حکم ان کے حکم کے علاوہ ہے، کما سیجی، جیسے کہ عن قریب آ جائے گا. تو بدل اور وہ جو معطوف جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع نہیں ہے، ان کا حکم جو ہے باقی توابع کے حکم سے الگ ہے، کما سیجی او، جیسے کہ عن قریب آ جائے گا. ترفع حملا على لفظه الظاهر ابي المقدر، یہ جو توابع ہیں یعنی تاکید معنوی ہے، صفت ہے، عطف بیان ہے، اور وہ جو معطوف بحرف ہے جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہے، ان کا حکم کیا ہے کہ ترفع حملا على لفظه، کہ ان پر رفع پڑا جائے گا منادا کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے. منادا کے، بھئی منادا کیا ہے؟ مبنی ہے علامت ضمہ پر، یا زید، یا زید، اس کی میں صفت لانا چاہتا ہوں العاقل، تو یا زید العاقل اور یا زید العاقلہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. یا زید العاقل رفع پڑھیں گے صفت پر، کیوں؟ کہتے ہیں زید کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے. کس پر؟ بھئی زید تو مبنی ہے اور العاقل پر آپ رفع پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے؟ ایک میں ضمہ ہے، ضمہ مبنی پر آتا ہے، اور دوسرے میں آپ رفع پڑھ رہے ہیں، تو لفظوں پر کیسے حمل کر رہے ہیں؟ لفظوں پر حمل کرنے کا تو مطلب یہ ہے جیسے زید مبنی ہے، العاقل کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ مبنی ہونا چاہیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، العاقل پر رفع پڑھیں گے زید کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے. تو یاد رکھنا کہ جو زید پر ضمہ آیا، یعنی یہ زید جو مبنی علی ضمہ ہوا، یہ ہمیشہ اور ہر جگہ زید کلام عرب میں مبنی ہی ہوتا ہے یا صرف منادا ہونے کی وجہ سے مبنی بنا ہے؟ منادا ہونے کی وجہ سے، ورنہ تو زید معرب ہے. جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، زید پر تو تینوں طرح کے اعراب آتے ہیں، تو صرف منادا ہوتے وقت یہ مبنی علی الضم ہوا، تو گویا یہ ضمہ بھی رفع جیسا ہی ہے. تو جیسے معرب پر رفع نصب اور جر عارضی طور پر آتے ہیں، اسی طرح یہاں جو زید مبنی ہوا اور مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر ضمہ آیا، یہ ضمہ بھی رفع کی طرح ہی ہے، عامل کی وجہ سے آیا ہے. جیسے رفع عامل کی وجہ سے آتا ہے، یہاں ضمہ بھی عامل کی وجہ سے آیا، تو یہ ضمہ کس کی طرح ہوا؟ رفع جیسا ہوا. توجہ ہے، یہ ضمہ رفع جیسا ہوا، لہذا اس کے تابع کو رفع دیا گیا اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے، کیونکہ اس کا ضمہ بھی رفع ہی کی طرح ہے، کیونکہ یہ عارضی طور پر آیا ہے جیسے رفع عارضی طور پر آتا ہے. تو کہتے ہیں ترفع حملا علی لفظہ، کہ یہ جو توابع ہیں یہ مرفوع ہوں گے منادا کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے، الظاہر او المقدر، ظاہر لفظ پر یا مقدر لفظ پر؟ ظاہر لفظ پر یا مقدر. بھئی دیکھیے، آپ نے پڑھا ہے کہ معرب پر کبھی اعراب لفظوں میں آتا ہے اور کبھی تقدیرن. جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، دیکھو تینوں اعراب لفظی ہیں، رفع، نصب اور جر، یعنی ہم ان پر باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں. اور بعض اوقات اعراب تقدیرن ہوتا ہے، جیسے جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ منادا مبنی ہو علامت رفع پر، منادا تو اگر رفع لفظوں میں آتا تھا تو اسی پر مبنی بن جائے گا، اور اگر رفع تقدیرن آتا تھا تو اسی پر مبنی بن جائے گا. جیسے یا زید، زید پر رفع لفظوں میں آتا تھا تو یہ اسی رفع پر مبنی بن گیا، یا زید. اور یا قاضی، قاضی پر رفع تقدیرن آتا تھا تو اسی رفع تقدیری پر یہ کیا بن گیا؟ مبنی ہے. تو یہاں ضمہ تقدیری ہے، توجہ ہے، یا قاضی کے اندر ضمہ تقدیری ہے، کیونکہ اس پر رفع تقدیری آتا تھا تو ضمہ بھی تقدیری. اسی طرح یا فتح، یہاں پر بھی یا فتح، اس فتح پر فتن اس میں مقصور ہے نا، اس میں مقصور جوان کو کہتے ہیں، تو یہ فتن پر رفع تقدیرن آتا تھا تو ضمہ بھی تقدیری آئے گا. بھائی بات سمجھ میں آگئی. اسی طرح یا حاذا، اس میں اشارہ ہے، اور یہ تو پہلے سے ہی مبنی ہے، اور منادا مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، توجہ ہے. تو یہ حاذا یہ تو پہلے سے ہی مبنی تھا، تو یوں کہیں گے یا حاذا، یہ حاذا تقدیرن مبنی علی الضم ہے، کیونکہ اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا، توجہ ہے. تو منادا مبنی ہوگا علامت رفع پر، اگر وہ علامت رفع اس میں لفظوں میں آتی تھی تو یہ مبنی ہو جائے گا ضمہ لفظی پر، اور اگر اس پر رفع تقدیرن آتا تھا یا محلن آتا تھا تو پھر یہ ضمہ تقدیری پر مبنی ہو جائے گا. تو ہم کیا کہیں گے یا زیدو، یہ کیا ہے؟ مبنی علی الضم، اور ضمہ کون سا ہے؟ لفظی، لفظی. اور یا قاضی، یہ بھی منادا مفرد معرفہ ہے، یہ بھی مبنی علی الضم ہے لیکن ضمہ تقدیری. اور یا حاذا، یہ بھی کیا ہے؟ منادا مفرد معرفہ ہے، یہ بھی مبنی علی الضم ہے لیکن ضمہ تقدیری ہے بھائی. تو لہذا کہتے ہیں ترفع حملا علی لفظه الظاہری ابی المقدری، کہ یہ جو توابع ہیں ان پر رفع پڑا جائے گا منادا کے ظاہری یا مقدر لفظوں پر حمل کرتے ہوئے. لان بنا المنادا عارضی، اس لیے کیونکہ یہ جو منادا ہے اس کا مبنی ہونا عارضی، عارضی طور پر ہے جو اس کو پیش آیا ہے. فیشبہ المعربۃ، تو یہ معرب کے مشابہ ہوا. فیجوز ان یکون تابعہ تابعا للفظہ، تو جائز ہے کہ جو اس کا تابع ہو وہ اس کے لفظوں کے تابع ہو. یہ ضمہ عارضی طور پر آیا ہے منادا مفرد معرفہ پر، تو یہ ضمہ رفع کی طرح ہے، لہذا اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کے تابع پر رفع پڑنا جائز ہے بھائی. وتنصب حملا علی محله، اور یہ جو توابع ہیں ان پر نصب پڑا جائے گا منادا کے محل پر حمل کرتے ہوئے. لان حق تابع المناد المبنی، اس لیے کیونکہ منادا مبنی کے تابع کا حق یہ ہے کہ ان یکون تابعا لمحله، کہ یہ منادا مبنی کے محل کے تابع ہو. وہ ہوا ہا ہونا، بھائی دیکھیے جو مبنی کا جو تابع ہوتا ہے نا وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا احازا، یہ آدمی آیا تھا بھائی، تو جا فیل، ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ فائل بن رہا ہے جا کے لیے، اور فائل کیا ہوتا ہے؟ مرفو. تو ہاذا تو مبنی ہے، اس میں اشارہ مبنیات میں سے ہے، تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ ہاذا مرفوع محلن ہے، ہاذا مرفوع محلن ہے. اب اسی ہاذا پر میں عمر کا عطف کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کہوں گا؟ جا ہاذا و عمرن، جا ہاذا و عمرن. یہ عمر کا عطف کس پر؟ ہاذا پر، اور ہاذا کیا ہے؟ مبنی. تو مبنی پر جب عطف کیا جاتا ہے تو اس کے محل پر حمل کیا جاتا ہے، اور محل کے اعتبار سے ہاذا مرفوع ہے، فاعل ہے، تو عمر بھی مرفوع ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لأن حق تابع المناد المبنی، اس لیے کیونکہ منادا مبنی کے تابع کا حق یہ ہے کہ ان یکون تابعا لمحله، کہ یہ اس کے محل کے تابع ہو. وہ ہوا ہاہنا منصوب المحل بالمفعولیتی، اور یہ منادا یہاں پر منصوب المحل ہے مفعول ہونے کی بنا پر. یہاں پر یہ مطبوع جو ہے یہ منصوب المحل ہے کیونکہ یہ مفعول ہے. منادا کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہے نا. یا زیدو، تقدیر کلام کیا؟ ادعو زیدن، ادعو فعل، انا ضمیر فاعل، اور زیدن مفعول بھی، تو یہ حقیقت میں مفعول بھی ہے بھائی. تو کہتے ہیں وہ ہوا ہاہنا منصوب المحل بالمفعولیتی، اور یہاں پر منادا جو ہے وہ منصوب المحل ہے مفعول ہونے کی بنا پر. مثلو یا تیم اجمعون و اجمعین فی التاکید. اب صاحب جامع سب کی مثالیں ذکر کریں گے. صاحب کافیہ نے ان توابع میں سے صرف صفت کی مثال ذکر کی ہے. دیکھو آگے متن میں آ رہا ہے یا زید العاقل والعاقلہ، باقیوں کی مثالیں ذکر نہیں کی. صاحب جامع سب کی مثالیں ساتھ ذکر کرتے جائیں گے. کہتے ہیں مثلو یا تیم اجمعون و اجمعین فی التاکید، تاکید میں یوں کہیں گے بھائی. یاد رکھو یہ تیم یہ قبیلے کا نام ہے. یا تیم، اے قبیلہ تیم والو، اجمعون، یہ اجمعو تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے، اور یہ تاکید معنوی ہے. دیکھو وہی لفظ دوبارہ نہیں لائے، الگ لفظ ہے. یا تیم اجمعون، اے قبیلہ تیم والو سب کے سب بھائی. تو اس میں رفع بھی جائز ہے اجمعون، اور اجمعین نصب بھی جائز ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا تیم اجمعون، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا تیم اجمعین. آگے دیکھیے ویا زید العاقل والعاقلا، صفت کے اندر بھی العاقل بھی کہہ سکتے ہیں اور العاقلا بھی کہہ سکتے ہیں. صفت، یہ صفت میں ہے. وقت اثر علی مثالہا، بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کافیہ نے صرف صفت کی مثال ذکر کی، باقیوں کی مثال انہوں نے ذکر نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صاحب جامع آپ کو بتلائیں گے کہ چونکہ یہ کثیر الاستعمال ہے اور چونکہ یہ زیادہ مشہور ہے نحوی حضرات مثال کے طور پر اس صفت کی مثال ذکر کرتے ہیں، اس لیے صاحب کافیہ نے بھی اسی پر اکتفا کیا کہ یہ کثیر الاستعمال ہے اور یہ زیادہ مشہور ہے. تو کہتے ہیں واقتصر علی مثالہا، اور صاحب کافیہ نے اکتفا کیا اس صفت کی مثال پر، لانہا اکثر و اشہر، اس لیے کیونکہ یہ جو صفت ہے یہ زیادہ کثیر ہے، یعنی زیادہ استعمال ہوتی ہے صفت، و اشہر، اور یہ زیادہ مشہور ہے نحویوں میں. بھائی بعض علماء نے اور جواب دیا، بھائی وہ فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ نے صرف صفت کی مثال اس لیے دی کیونکہ صفت کے اندر بعض علماء نحو کا اختلاف ہے. چنانچہ امام اسماعی فرماتے ہیں کہ منادا کی صفت لانا جائز ہی نہیں ہے، منادا کی صفت لانا جائز ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں لفظوں میں صفت نظر بھی آئے تو وہ اس میں تاویل کرتے ہیں. جیسے یا زید العاقل، العاقل پر رفع پڑا ہے، تو امام اسماعی فرماتے ہیں کہ یہ العاقل صفت نہیں ہے، یہ کلام اصل میں یوں ہے یا زید انت العاقل، تو یہ خبر ہے انت کے لیے، اے زید تم ہی عقل مند ہو بھائی، یا تم عقل مند ہو، بات سمجھ میں آ گئی. اور نصب جب آئے یا زید العاقل، جب رفع آیا تھا تب کیا بنایا تھا اس العاقل کو، خبر بنایا تھا، اور خبر مرفوع ہوتی ہے تو انتا مبتدا محذوف تھا. اور جب یا زید العاقل نصب آئے گا تو کہتے ہیں یہ اعنی فعل کے لیے مفعول بھی ہے، یا زید اعنی العاقل، اعنی فعل، انا ضمیر اس کے اندر فاعل، اور العاقل اس کے لیے مفعول بھی، تو وہ اس کے اندر تاویل کرتے ہیں. لیکن عام علماء جمہور کے نزدیک منادا کی صفت آ سکتی ہے بھائی، وہ تو فرماتے ہیں منادا کی صفت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے تاویل کی. بھائی بھائی کیا وجہ ہے، وہ کیوں فرماتے ہیں کہ منادا کی صفت نہیں آ سکتی؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ منادا جو ہے کاف ضمیر کی جگہ آیا ہے. یا زید کس درجے میں ہے؟ ادعوکا، میں آپ کو پکار رہا ہوں. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ متکلم اپنے لیے بھی ضمیر استعمال کرتا ہے، اپنا نام بار بار نہیں لیتا، مخاطب سے بھی جب بات کرتا ہے تو اس کا نام نہیں لیتا، اس کے لیے بھی ضمیر استعمال کرتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کہاں گئے تھے، آپ آج کل کیا پڑھ رہے ہیں، دیکھو نام کہیں نہیں لیتا وہ. تو یہاں پر یا زید یہ کس درجے میں ہے؟ ادعوکا کے درجے میں ہے. تو معلوم ہوا یہاں خطاب کیا جا رہا ہے، جس کو آواز دی جا رہی ہے اس سے خطاب ہو رہا ہے، اور خطاب کے لیے تو ضمیر استعمال کی جاتی ہے، اور زید تو اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر استعمال نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر یہ جو منادا ہے، امام اسماعی فرماتے ہیں یہ منادا کس کی جگہ آیا ہے؟ کاف ضمیر کی جگہ آیا ہے. اور یاد رکھنا ضابطہ ہے، الضمیر لا یوصف ولا یوصف بہ، ضمیر نہ تو موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ آپ کو ہر جگہ ترکیب میں کام آئے گا. ضمیر کو کبھی موصوف نہ بنانا اور ضمیر کو کبھی صفت نہ بنانا. تو الضمیر لا یوصف ولا یوصف بہ، معلوم ہوا ضمیر نہ موصوف بنتی ہے اور نہ اس کی صفت آ سکتی ہے. تو جب منادا ضمیر کی جگہ آ گیا تو اب اس کی صفت لانا جائز نہیں. لیکن جمہور نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، منادا کی صفت آ سکتی ہے، اور اسی لیے صاحب جامی نے یا زید العاقل والعاقلہ خاص طور پر صفت ہی کی مثال ذکر کی، یہ بتلانے کے لیے کہ منادا کی صفت لانا جائز ہے، اور اس میں یہ دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی اور نصب بھی. بھائی آگے دیکھیے، ویا غلام بشرن و بشرن فی عطف البیان، دیکھو یا غلام، آپ ایک غلام کو ندا دیتے ہیں، غلام، تو یہ غلام دیکھو متعین غلام ہے، لیکن یا غلام کہنے سے کچھ پتا چلا کون سا غلام ہے؟ نہیں. تو آگے اس کی وضاحت کے لیے، توضیح کے لیے اس کا نام بھی لے آتے ہیں، یا غلام بشرن. اب یہ بشر یہ عطف بیان ہے، عطف بیان کسے کہتے ہیں؟ عطف بیان جو اپنے متبوع کی وضاحت کرتا ہے، عطف بیان جو اپنے متبوع کی وضاحت کرتا ہے. تو یا غلام بشرن، تو یہ بشر عطف بیان ہے، اور عطف بیان کے اندر بھی دونوں اعراب جائز ہیں، رفع بھی اور نصب بھی. تو یا غلام بشرن اور یا غلام بشرن دونوں طرح آپ ندا دے سکتے ہیں. تو کہتے ہیں ویا غلام بشرن و بشرن فی عطف البیان، عطف بیان کے اندر، ویا زید والحارس والحارسہ فی المعطوف بحرف الممتنع دخول یا علیہ، جی یا زیدو، اب اس پر عطف کیا گیا الحارس کا، اور الحارس پر الف لام داخل ہے، الحارس پر الف لام داخل ہے، اور معطوف تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے، معطوف جو ہے تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے، گویا اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے، لیکن یہاں الحارس پر الف لام ہے، یہ معرف باللام ہے، اور اس معرف باللام پر تو یا کو دوبارہ داخل نہیں کیا جا سکتا، یا الحارسو ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ درمیان میں پھر کیا لاتے ہیں، مذکر کے لیے ایوہا اور مؤنث کے لیے ایتوہا لاتے ہیں، تو یہ یا زیدو یہ ہے منادا مبنی علی الضم، اور اس پر عطف کیا گیا الحارس کا، تو یہ الحارس معطوف بحرف ہے، یہ اس کا تابع ہے یہ منادا کا، لیکن ایسا معطوف بحرف ہے جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع ہے، جائز نہیں ہے، تو لہذا یہاں اس قسم کے معطوف بحرف پر بھی رفع بھی جائز اور نصب بھی، یا زید والحارس، اور یا زید والحارس دونوں طرح آپ ندا دے سکتے ہیں، اس کی جگہ اگر عمر ہوتا یا زید وعمر، پھر اس نے بھی مبنی ہونا تھا، وہ مستقل منادا کی طرح ہوتا، آگے صاحب جامی اور صاحب کافیہ بھی بتلائیں گے، تو کہتے ہیں یا زید والحارس والحارسہ فی المعطوف بحرف الممتنع دخول یا علیہ، اس معطوف بحرف میں جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہے، یعنی اس میں بھی رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز ہے، بھائی بات سمجھ میں آ گئی، حل ہو گیا سارا اچھی طرح، چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔